200 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het Bos in de gratis NPO-luister-app. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Het is nog steeds niet duidelijk of Joost Klein vanavond mee mag doen aan de finale van het Eurovisie Songfestival. De organisatie onderzoekt een incident met Klein. De Zweedse politie is daarbij betrokken, maar er is geen aanklacht. Wat er is gebeurd is onduidelijk. Er gaan alleen geruchten over een fysieke confrontatie of een ruzie. Bij een treinbotsing bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zeker 90 mensen gewond geraakt. Een passagierstrein botste door nog onbekende oorzaak tegen een locomotief en een lege goederenwagon. Duurt nog zeker tot woensdag voor er een verslag komt over de formatie, zeggen informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Een eventueel akkoord tussen de vier formerende partijen zal ook pas op die dag komen, als dat de uitkomst van deze ronde is. FC Groningen keert na één seizoen weer terug in de Eredivisie. De ploeg won in de laatste speelronde van de Eerste Divisie thuis met 2-0 van directe concurrent Roda JC, dat via de nacompetitie nog promotie kan afdwingen. Willem II was al zeker van promotie en is kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, kan zo wat mist. Verder wordt het een zonnige dag bij 18 tot 24 graden. Ook morgen veel zon en tot in de avond droog, met maxima tussen 20 en 25 graden. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is bijna 3 minuten over 8:30. Om 9:00, dan is Kees Boonman hier. Ja, de laatste loodjes zogezegd. Komt er een kabinet, is de grote vraag. Daarna gaan we het hebben over de dwangsommen voor het COA. Hebben die nou zin, die dwangsommen? En dan de Nationale Konijnendag. Ja, klinkt misschien grappig, maar het is ook wel serieus. Heel veel konijnen die worden achtergelaten in de bossen. Denken mensen, nou ja, weet je, dan zijn ze lekker vrij. Maar dat is niet de oplossing. Goed, en de vraag, wat zegt de lengte van mannen over welvaart? Nou, een hele hoop. Om 10:00 dan komt Bert Wagendorp. Die schreef mee aan het scenario voor de film De Laatste Ronde. Losjes gebaseerd op zijn roman Ferrara. We gaan het hebben over ons tijdbesef. Bovenhouwelingen bespreekt de boeken. En we ontvangen als laatste gast Bettine Vriesekoop. Zij schreef het boek Chinese wijsheid in een balletje. En dat gaat over de Tao, de weg. Ja, heel interessant. Zometeen het eenzame avontuur van Jutta Leerdam. Maar eerst gaan we het hebben over de studentenprotesten. Ja, protesten en demonstraties en rellen zorgden deze week in verschillende steden voor woede en chaos. Gewelddadige confrontaties met de ME waren er ook. En ook in de media liepen de gemoederen hoog op. Steun was er en afkeuring was er ook, maar nuance was er weinig. Waar zijn we precies getuigen van? We hebben Jitske Kramer uitgenodigd, antropoloog. Zij schreef onlangs een boek Tricky Tijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, is dit wat je bedoelde met tricky tijden? Ja, een tijd waarin er veel verwarring is, waar veel verhaallijnen door elkaar heen lopen. Mensen niet meer goed weten wat nou goed en fout is en wat we moeten doen, waar grenzen ter discussie staan. Dat is heel tricky. En waar zijn we nou precies getuigen van geweest deze week? Hoe zou jij dat analyseren? Ja, een symptoom van dat we uiteraard een groot conflict ergens hebben, waar een hele lange geschiedenis aan zit, met veel perspectieven, veel emoties, veel meningen, en waar veel mensen een mening over hebben, ook als ze ja, niet gehinderd door enige feitenkennis, zullen we maar zeggen. En dan bedoel je het Midden-Oosten-conflict? Ja. En dan zijn er mensen die denken, goh, zullen we dat eens naar Nederland halen? Nou, het is in Nederland natuurlijk. Omdat mensen daar banden bij hebben. Omdat we relaties hebben met mensen daar. En dat we geopolitieke relaties hebben. Dus het is niet een conflict dat we hierheen halen. Het zit ook We zijn al partij. Of we nou willen of niet. We zijn op allerlei manieren betrokken. We zijn onderdeel van het geheel, ja. Ja, en wat gaat er achter die protesten schuil? In de zin van? Nou ja, hoe heeft het te maken met, laten we zeggen, dat mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden en dat ze op deze manier zich moeten laten horen, bijvoorbeeld? Nou ja, een protest, niet alleen dit protest, maar een protest is natuurlijk van mensen die zich niet gehoord voelen en vinden dat ze op een andere manier hun stem moeten laten weten. En dat kan zijn door hooibalen in de fik te steken, je vast te lijmen op een snelweg, gebouwen bezetten. En dat is natuurlijk altijd spelen met een grens, omdat je niet gehoord wordt. En het lastige is, hoe ga je dan met die grenzen om? Hoe ga je het ook weer inperken. En de ellende is dat in dat geheel de nuance die we eigenlijk nodig hebben volstrekt uit zicht verdwijnt. Maar wat jij zegt, je noemt een aantal protesten die over allemaal andere dingen gaan in één adem. Ja. Dus het vastlijmen aan de snelweg ging over klimaatverandering. Dan hebben we studentenprotest, dat gaat over inspraak en dat soort dingen. Woningprotest, Black Lives Matter. Ik heb het idee, want ik liep langs die demonstratie van de week. Toen zag ik iemand met een spandoek Queers for Palestine. Ja. Ik heb het idee dat alle zaken door de blender zijn gehaald. En dat het eigenlijk één grote zaak aan het worden is. Ja, ik denk, daarom noem ik het in het boek Tricky Tijden. Ik denk dat wij als samenleving door hele grote veranderingen heen gaan. En in een hele grote verandering zijn het geen enkele issues meer. Maar al die issues hebben met elkaar te maken. Alles is verbonden op de alles een of andere is verbonden. Manier. En dus ik denk, en daarin zie je, als je kleine veranderingen is alles dan ook echt verbonden? Ik bedoel, sommige mensen zeggen dat wel. Maar als je zegt Queers for Palestine, je kunt je ook afvragen in hoeverre de strijd voor queer emancipatie iets te maken heeft met de strijd in het Midden-Oosten. Ja, kijk, als je het zo zegt, is het natuurlijk niet alles verbonden. En tegelijkertijd, en dat is het complexe, zijn dingen wel met elkaar verbonden. Dus als we bijvoorbeeld pakken, we hebben zeer veel problemen in de zorg, om maar een ander thema te pakken. Ja. We eten heel ongezond. Dus de helft van Nederland is op dit moment ziek. We hebben grote problemen met obesitas. Dat geeft druk op de zorg. Dan moeten we eigenlijk gezondere voeding hebben. Dan komt het in de supermarkt. Ja. Dan hebben we gedoe, zitten voor het weten bij de boeren. Dus wat het is dat als je naar verandering kijkt, kleine veranderingen die gaan van A naar B. Dan heb je A, klopt niet meer. B, moeten we definitie van maken, moeten we een plan maken daar te komen. Stip op de horizon, werkend perspectief. Maar grote veranderingen, grote transformaties, en ik denk dat wij door grote transformaties heen gaan, betekent niet dat we een klein verhaaltje moeten veranderen, maar een groot narratief. Het is echt een identiteitsvraag. Wie zijn wij eigenlijk? En als je daarnaar kijkt, dan zijn de vraagstukken veel groter en hebben met elkaar te maken. We lopen aan tegen de grenzen van aarde. We lopen aan tegen de grenzen van mensen. En dat is een hele fundamentele vraag. Dus bij fundamentele vragen happen dingen aan elkaar. Het is volgens mij een beetje zoals je in je persoonlijk leven. Soms zijn er verhaallijntjes in je leven die je niet zo leuk vindt. Je werk bevalt niet zo. Maar voor de rest ben je wel senang met wat het is. En soms zijn er momenten in je leven dat je afvraagt, wie ben ik eigenlijk? En dan opeens ga je afvragen, maar wacht even, is deze partner wel diegene? Moet ik misschien een ander huis? Mijn baan klopt ook niet meer. Het is een identiteitszingevend vraagstuk. Ik denk dat we op dit moment als samenleving door zo'n type transformatie heen gaan. Dat door, we ons door een soort afspreken. Crisis, een soort midlife crisis. Ja, en daar zitten allerlei andere crisissen, komen daar opeens allemaal bij kijken, omdat het een fundamentele vraag is, hoe verhouden we ons tot elkaar? En mensen die eerst weinig stem hadden, krijgen meer stem. Dus die gaan zich roeren in het gesprek. Grenzen staan ter discussie. En alles lijkt aan elkaar te happen. Dus het wordt steeds complexer. En ik denk dat in die complexiteit we ons de hele tijd laten verleiden door mensen die zeggen dat het niet zo complex is, die het plat slaan en een eenvoudige oplossing bieden, liefst anderen de schuld geven van het probleem, en dan gaat het weer oké. En in deze complexe tussentijd, hoe antropologen het noemen, liminaliteit, de tussenfase van verandering, de tussen A en B, in die tussentijd zijn we ontzettend gevoelig voor onzinverhalen. En wij zitten dus volgens de antropologie, hè, dat is jouw vakgebied, zitten we in een tussentijd. Ja. En zijn er bijvoorbeeld vergelijkbare tijden in de geschiedenis geweest, die ook als een tussentijd werden gezien, achteraf dan meestal? Hè? Ja, toch? Ik denk dat de geschiedenis een aaneenschakeling van tussentijden is. Oh, zitten net, we dus eigenlijk altijd in een tussentijd? Ja, dat is weer dan weer te makkelijk om te zeggen. Net als je leven. Je gaat momenten dat je echt een grote verandering hebt, trouwen, kinderen krijgen, iemand sterft, en dan komt er weer rustere tijd. Dus het zijn momenten van grote transformaties waarin je vragen stelt. En Het grote transformaties antropologen zeggen, je hebt een separatiefase, je neemt afscheid van iets wat was, dan komt er een tijd waar je echt even niet weet hoe het wel moet. En dan kom je tot nieuwe conclusies, die ga je integreren in het leven. En dan komt er weer een nieuwe werkelijkheid en dan komt er weer iets anders op. Maar dat zou dan vrij hoopvol zijn. Het is hartstikke hoopvol. Als je dat zo beschrijft, dan komt er dus een tijd aan waarin dat allemaal weer meer in orde komt. Als wat? Nou, die tussentijd heeft een aantal verleidingen en gevaren. En eentje is dat als zoveel dingen weer kunnen en ter discussie staan, er ook een machtsstrijd ontstaat. Een machtsstrijd van mensen die belang hebben bij de oude situatie. Dus alles willen blokkeren en doen om dat tegen te gaan. Een machtsstrijd over wie mag dan die nieuwe situatie bepalen. Zowel op het gebied van waar we in geloven, wat we belangrijk en goed vinden, maar ook op waar we geld aan uitgeven en niet. Dus het is een hele stevige machtsstrijd. In die machtsstrijd worden we verleid door onzinverhalen. Dus er zijn veel, wat ik dan noem, tricksters. Die tricksterstreken uithalen en die halve waarheden pushen. En waar we heel makkelijk invallen. Dus het is een tijd waarin je even niet meer weet, oké, wie moet ik volgen? Wat is goed? Wat is fout? Wat gaan we doen? En we kunnen daaruit komen, maar dat betekent wel dat we waarachtigheid moeten hebben, eerlijkheid, een echt gesprek. En vanuit daar herkeuzes maken en die ook gaan invoeren. En dan kom je, als je dat weer klein maakt, want daar hou ik ook weer van. Ja, je moet wel weer terug naar de praktijk. Nou ja, en als je om theoretiseren, maar nou ja, dat ook, maar om het te begrijpen, stel je zit in een relatie of een familiegedoe die je niet leuk vindt. Daar kan je heel lang over mopperen. Je kan die ene oom geloven, want dat klinkt zo lekker. Je kan lekker iedereen de schuld geven. Maar eigenlijk moet je elkaar in de ogen kijken. Zeg zo, wat jij hebt gedaan is niet goed. Sorry voor wat ik heb gedaan. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En vervolgens keuzes maken. En dat kan bijvoorbeeld zijn scheiden of juist gaan trouwen. Want ik vind je stiekem toch heel leuk. Dus dat is waar we in de samenleving in zitten. We zijn nu wel ver afgedwaald van de studentenprotesten. Ja, is dat zo? Op die A12 was het, voor zover ik uit de media begreep, allemaal vreedzaam. Ze streefden naar geweldloosheid. Black Lives Matter, toen op de Dam bijvoorbeeld, dat was hartstikke rustig. Dit was alles behalve rustig. En ik snap eigenlijk op een menselijk niveau niet zo goed dat je een agent met een pijp kan slaan, wat ik heb gezien. Of dat iemand ammoniak gooit naar een agent. Er was een filmpje van. Op menselijk niveau snap ik dat niet meer. Nee. Dan is er iets mis in je hoofd. Dan heb je geen frontaalkwap of geen empathie. Ja, maar als je dat zegt, en dat vind ik weer een hele spannende, ik snap het ergens wel. Ik zou het zelf niet doen en ik zou ook zeggen, daar ligt een grens. Maar als je zo complete woede voelt, dan doe je soms dingen die niet oké zijn. Dus het punt, denk ik, is dat we grenzen moeten stellen op gedrag. Maar als we die mensen tuig noemen of zeggen, dan heb je geen hersenkwap meer, dan kunnen we het gesprek ook niet meer voeren. Gooi je de deur dicht. Ja. En dat betekent dat als politieke leiders dat doen en op die manier praten over mensen en groepen wegzetten, dat zijn vormen van ontmenselijking. En in vormen van ontmenselijking kunnen we elkaar niet meer ontmoeten. Dus ik denk dat we een groot verschil moeten maken tussen zeggen, ieder mens is welkom, maar niet elk gedrag. En dat betekent, je gaat niet met ammoniak gooien, ben je gek geworden of zo. Maar wat is er aan de hand? Wat maakt dat je dat doet? Wat maakt dat iemand dat doet? Dan moeten we gaan vragen. Heb jij daar een idee van waarom het ineens zo agressief is geworden, zo gefrustreerd is geraakt? Ik denk wat er gebeurt in dat soort groepen is dat er ook professionele raddraaiers tussen zitten. Mensen die dat als hobby hebben. Daar zouden we naar moeten kijken. Wie is dat geweest? En dat er heel veel mensen zitten met oprechte zorgen over wat er gebeurt in de wereld, in het thema waarvoor ze protesteren, in dit geval het conflict in Israël-Palestina. En wat zijn die zorgen? En ik denk wat er daarin aan de hand is, onder andere, is als je je zorgen uitspreekt en je spreekt je zorgen uit over een regime, je spreekt je zorgen uit over buitensporig geweld, en daarmee word je beticht van jodenhaat, bijvoorbeeld. Dat is wel een hele ingewikkelde, want daar ging het eigenlijk niet over. Dan voel je niet gehoord, dan word je dus kwaad en dat kan escaleren. Ja, en dat escaleert dus, want dat heb ik niet zo gezegd. En tegelijkertijd zijn de mensen die het wel zeggen en weten we allemaal, en als je het niet weet, ga praten met mensen, dat er wel degelijk jodenhaat is waar mensen ontzettend veel last van hebben. Net als dat er haat is naar moslims, net als dat er discriminatie is naar. Dus de grenzen onderzoeken van wat wel en niet mag en betamelijk is en de grenzen onderzoeken waar we in geloven en wat we belangrijk vinden, dat loopt natuurlijk door elkaar heen. En dan denk ik het maar weer terug naar zo'n familieruzie waar we allemaal in kunnen zitten. Voor je dat weet heb je die ene oom of je broer, je zus, je moeder ook voor van alles uitgemaakt. Maar dat helpt de discussie niet. Dus zeg het is allemaal tuigen moet weg. Klinkt heel daadkrachtig. Maar gooi het olie op het vuur. We hebben daar niks aan op dit moment. Het doet me een beetje denken aan de jaren 60. Toen had je ook heel veel dingen die tegelijk speelden. De Vietnamoorlog, de Civil Rights Movement, de kerndreiging. Nou ja, het was een liminale tijd. Het was weer zo'n generatiestrijd. Tussentijd. Ja. Dat is toen uiteindelijk vrij rustig geworden. Maar dat was ook een tijd heel gewelddadig. Ja, omdat we... Kijk, wij zijn als mensen... En dan maak ik het een beetje theoretisch, maar we zijn als... Daar ben ik niet op tegen. Gelukkig. Helemaal niet. Nee, zo bedoelde ik het niet. Ik dacht alleen van, nou, op een gegeven moment dan wordt de theorie... Die wordt dan krijgt iets abstracts, bedoel ik. Toen ja, maar dan brengen we het, dan brengen we het weer terug. En het abstracte is, en ik denk dat dat belangrijk is om te beseffen... dat wij mensen zijn verhalende wezens. Wij maken verhalen. En Yuval Harari zei dat prachtig over het conflict in Israël. Hij zegt... Als ik hem parafraseer, hij zei van ja, de stad Jeruzalem is aan zich geen mooie stad. Het zijn gewoon bakstenen, het zijn stenen. Maar het zijn de verhalen. Het is het geloof waar dat over gaat. En wij zijn verhalende wezens. Wij hebben verhalen gemaakt. Wij geloven dat economische groei, fixatie erop, dat moet echt. Dat geloven wij. Dat hebben we bedacht. Dus een bedenksel. Wij bedenken manieren van hoe het goed is om met elkaar om te gaan. Maar je kan morgen iets anders bedenken. Een andere groep bedenkt ook iets anders. Dus in dit soort protesten strijden we over feitelijkheden. Over feitelijk geweld, feitelijke financiële stromingen, et cetera. Maar zeker ook over onze gedachten daarover. Het zijn verhalenstrijden. En daar is het meteen zo spannend, want in die verhalen strijden, zeker als het verhaal, het grotere verhaal, het wat wij dan noemen narratief ter discussie staat, ja, dan kan het maar zo gebeuren dat feit en fictie door elkaar heen gaat lopen. Dat mensen ons verleiden met halve waarheden, met dingen die niet kloppen, maar het klinken wel lekker, met emoties. Want zodra dit speelt, worden we emotioneel. En dat zien we nu ook, nou ja, alleen bij Joost Klein al. We zijn vreselijk emotioneel wat er allemaal gebeurt. Het nieuws opende ermee, wat is er aan de hand? Iedereen wil het weten. Ik zag gisteren op X ook iemand zeggen, ik heb een volledige focus, ik wil alleen nog maar weten wat daar gebeurt. Echt waar? Ja, en omdat het reuring geeft. En wie praten we na? De ander. En we gaan niet de sussende berichten rondpompen. We gaan de sensatie rondpompen. En dat is wat gebeurt bij transformaties. Het gevaar van de tussentijd. Nou, leuk dat je Joost Klein nog in deze analyse hebt weten te verwerken. Een ware prestatie. Jitske Kramer, dank je wel. Antropoloog. En het boek dat je onlangs hebt geschreven, wat heel relevant bleek, is Tricky Tijden. Dank je wel. Ja. Even leek het erop dat Jutta Leerdam zou tekenen bij Team ICO. We gaan hups even naar de sport. Maar donderdag maakte de schaatsster bekend dat ze alleen verder gaat. En dat vinden velen een moedige stap. Maar zeker niet de makkelijkste weg. Oud-schaatster Marianne Timmer kan erover meepraten. Zij startte namelijk in het verleden ook haar eigen team. Goedemorgen Marianne Timmer. Ja, goedemorgen. Hoi, fijn dat je er bent. Wat vind je van die beslissing van Jutta Leerdam? Ja, nou, dat is wel een hele uitdaging, want het is natuurlijk al mei. De meeste teams zijn alweer begonnen met trainen. Ja, en dan heb je nu toch wel de zorgen dat je een heel team moet gaan optuigen. Ja. En dat moet je zo zien, dat is wel echt gewoon ook wel een bedrijf opstarten. Want je hebt te maken, en je moet sponsoren heb je nodig, dat gaat ook een aanzienlijk bedrag. Daarnaast heb je natuurlijk een team nodig, een coach nodig, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen. Nou, een heel medische staf dat je af en toe goed kunt testen, hè, hoe sta je conditioneel voor. Ja. Dus ja, er komt gewoon heel veel bij kijken. En dat is nu zeker nog geen geoliede machine. Nee, en dat zoeken van sponsors, dacht ik, is misschien voor haar niet zo'n probleem. Want zij heeft als influencer al heel veel merken aan zich kleven, toch? Nou ja, dat zal voor haar inderdaad niet het allermoeilijkste zijn, verwacht ik. Maar toch, om dat allemaal naar tevredenheid te moeten invullen. En ze heeft natuurlijk al wat sponsoren. Wie komen er op het pak, wie niet? En hoe gaat dat gebeuren ook met de KNSB? Moeten afspraken gemaakt worden als zij echt een team om haar heen gaat bouwen met misschien 2-3 mensen? Ja, mag je dan op topsporturen? En Nou ja, al dat soort dingen komt er allemaal bij kijken, zeg maar. Als ik je zo hoor, dan zou je willen roepen, doe het niet? Nou, eerlijk gezegd, het is nog een jaar. Heeft ze dan om het team op te tuigen. En daarna is de Olympische Spelen al. Dus ze zit nu in de kracht van haar leven. Het is ook wel weer een risico. Dus ja. Alles valt en staat met de goede mensen die ze om zich heen gaat verzamelen, of niet. Ja, u heeft zelf een soort gelijke ervaring gehad in 2010... samen met Annette Gerritsen en Margot Boer. Hoe ging dat toen? Ja, dat klopt. Nou, ik was toen wel aan het einde van mijn carrière. Maar goed, ja, wij hadden toen was het een andere tijd. Toen was het iets minder ook met sponsoren. Dus dat was echt wel een hele lastige. Maar dat hele faciliteiten, je wil daar gewoon geen zorgen om hebben. En dat had ik toen wel als coach. Ja, kunnen we wel op trainingskamp of niet? Er komt gewoon veel bij kijken. Dus je wil geen stress in het team. Dat maar, de sporters vrij kunnen schaten. Maar waarom, waarom wilde je dat toen doen? Ik was toen, uiteindelijk ben ik coach geworden. Ja, wel, maar dat eigen team. Ik bedoel, wat is je motief om dat te doen? Waarom zou je dat allemaal op de hals halen als er gewoon prima teams zijn? Dat is wat ik me afvraag. Nou, voor mij was het toen een andere fase. Hè? Want ik zou stoppen in Vancouver. Alleen toen ben ik geschept door een Chinees in Tialf. En toen heb ik mijn been gebroken. En toen, want ik was al 34. Dan ga je afvragen, ga je afscheid nemen in een revalidatiezaal? Of ga je dan nog door? Nou, ik heb besloten om mijn eigen punten te bepalen om te gaan stoppen. Maar dan heb ik al een carrière van 20 jaar gehad. Nou, en toen daarna zijn Annette Gerritsen en Margot Boer met me meegegaan. Was helemaal niet de bedoeling. Ja, en toen voelde ik wel de verantwoordelijkheid om daar natuurlijk samen er wat van te maken. En ja, eigenlijk ging een deur dicht en ergens anders ging een deur open. Waar loop je tegenaan eigenlijk als je dan zelf een team begint? Wat zijn dan de obstakels die je misschien niet had zien aankomen? Sowieso de financiële zaken. Dus je kan een pot met geld hebben, maar dan moet je nog dat goed gefaciliteerd hebben. Iemand die dat goed in de gaten houdt en die alles daar voor jou regelt. Dus een goed managementteam daarboven is wel een lastige. Het is een andere wereld, dus ja, je hebt toch mensen nodig die ervaring daar hebben. Dan heb je nodig een goede staf. Zij moet helemaal opnieuw beginnen met een nieuwe staf. Ik was toen als eerste jaar eerste coach. Ik moet een staf, maar dat is nog geen geoliede machine. Dus je moet gaan samenwerken met mensen. Nou, dat heeft tijd nodig om erin te komen. Dus het eerste jaar is ook gewoon fiasco geworden eigenlijk. Qua resultaten, heel veel oneenigheid in het team. Zeggen dat een sporter maar met één ding bezig moet zijn. Dat is fit zijn, klaar zijn voor de wedstrijd. En dat alle tijd, elke wakkere minuut daar naartoe moet gaan. En dat je al die andere dingen het liefst uit handen zou willen geven. Dat je daar geen omkijken naar hebt. Dat je bij wijze van spreken niet eens je eigen sokken hoeft te wassen. Als je uit handen gaat geven, moet je erop kunnen bouwen en vertrouwen dat dat heel goed wordt neergezet. En daar heb je echt wel een team voor nodig die begrijpt, die jou begrijpt en die ook snapt dat je bepaalde dingen dat goed moet neerzetten. Dus je hebt best wel een ervaren staf daarvoor nodig. Maar waarom zou zij dit willen? Waarom zou ze niet lekker in die ploeg van Jumbo-Visma blijven of bij de ICO gaan zitten? Dan is alles lekker geregeld. Wat is de motief? Dat vraag ik me af. Nou ja, ik weet niet de hele ins en outs, maar ik zou me zo kunnen voorstellen. Zij heeft natuurlijk een relatie met Jake Paul. Dat is dat zij daar af en toe naartoe wil en naar Amerika wil en naar Nederland. Dat zij daar misschien in de onderhandeling met Jumbo-Visma bepaalde eisen op tafel heeft gelegd. En dat Jumbo-Visma daarvan afziet. Want als je voor haar een uitzondering gaat maken, ben je niet echt een team. Dus moet je ook voor die anderen een uitzondering gaan maken. En zij kiezen ervoor om een goede team spirit en dat iedereen toch bij elkaar blijft. Dus in die zin kan een team ook beknellend werken? Omdat je toch aan de regels te houden hebt? Nou ja, regels. Je hebt een bepaald team, omdat je ook moet gaan samenwerken. Stel je nou voor dat je voor de een wel een uitzondering maakt, voor de ander niet. Dat geeft heel veel ruis in het team. Dus binnen de kaders, wat zij wil, daar hebben ze elkaar niet gevonden. En dat kan ik me ook wel enigszins iets bij voorstellen. Want als je voor de een wel en de ander niet, ja, dat wordt chaos. Dus je wil wel een eenheid in het team. Aan de andere kant, ja, ik zou het wel slimmer hebben gevonden als ze daar blijft voor haar carrière. Want je kan toch met die jongens trainen. Heb je een mindere dag, ben je minder kwetsbaar, kan je toch even schuilen of achter iemand rijden. Of het nou op de baan is of op de fiets. Je bent niet zo in het zicht als dat je helemaal alleen bent. Hoe zit het financieel eigenlijk? Als je in een team zit Heb je dan meer zekerheid? Of is het zo dat als je het alleen doet en je hebt goede sponsors, dat je dan veel meer overhoudt? Ik denk dat Jumbo-Visma me haar een heel goed financieel goed bod heeft gedaan. En daarnaast kan zij natuurlijk nog allemaal andere activiteiten doen. Dat is hangt er maar net af wat voor afspraken je maakt aan de voorkant. Wat verdien wat verdiende zij dan bijvoorbeeld bij Jumbo-Visma? Is dat openbaar? Nee, dat is niet openbaar, maar ik denk wel... Kijk, zij is natuurlijk, heeft heel veel volgers, ze is natuurlijk superbekend. Dus zij heeft wel een heel goed salaris. En, dat is, waar moeten we dan aan denken? In welke orde van grootte? Ja, dat vind ik een hele lastige. Ik weet wel dat de top, hè, die verdient gewoon erg goed. En ik denk dat zij is top, dus zij verdient gewoon wel een paar ton. Per jaar? Hoeveel weet ik. Ja. Maar dan heb je nog bonussen erbij, dan heb je nog andere activiteiten ernaast. Dus zij heeft wel een goed salaris. Dus dat hoeft niet het motief te zijn? Nee, dat denk ik niet. Maar het blijft natuurlijk nog wel belangrijk om daar ook naar te gaan kijken. Ik denk echt puur dat het met haar ook is gegaan. Ja, wat voor eisen heb je en hoe los ga je met afspraken om waar je voor staat met je team? Ja, je krijgt natuurlijk vrijheid als je losmaakt. Dat is het. Maar je verliest natuurlijk ook het een en ander als je alleen opereert. Wat verlies je? Je verliest, zeg maar, je bent nu super zelfstandig, dus je wordt ook kwetsbaarder. Heb je een mindere dag, dan sta je er toch meer alleen voor. Zij heeft wel charisma, dus op de een of andere manier trekt zij veel aandacht, zij heeft veel volgers, veel fans. Wat maakt haar zo bijzonder? Wat is eigenlijk de magie van Jutta Leerdam? Nou, zij is natuurlijk een prachtige vrouw om te zien. Het is een mooie sportvrouw, het is dat lange blonde haar, ze heeft uitstraling, ze heeft een goed verhaal. Ja, dat zijn natuurlijk heel veel fans die daar... Ik geef veel lezingen en de meeste mannen die kennen haar natuurlijk wel. En ze heeft eyeliner. En ik denk ook wel voor vrouwen dat ze ook wel een voorbeeld is. Maar ze heeft natuurlijk wel een prachtige uitstraling. Ja, maar ik vind dat er meer hele mooie vrouwelijke schaatsers zijn. Ik vind het zo... Zeker, zeker. Ja, ik ben vaak verbijsterd. Ik denk, het zijn gewoon allemaal fotomodellen tegenwoordig. Met helemaal in de make-up en zo. Dat was vroeger toch wel anders. Adje Keulen-Deelstra, die heeft volgens mij nog nooit lippenstift opgedaan. Nee, dat is wel veranderd. Dit zijn wel echt vrouwelijke vrouwen. Ja, en dat is prachtig om te zien. Ja. Nou ja, we zullen zien. We wensen haar natuurlijk het allerbeste. Hè? Ken je haar persoonlijk? Ik heb wel eens met haar gesproken, uiteraard. Ja. Alleen ze is natuurlijk wel een generatie jonger, dus ik ben zelf uit de sport. Ja. Maar ik volg het wel op de voet, want uiteindelijk wil je natuurlijk wel haar zien winnen zometeen op de volgende Spelen. Ja, dat lijkt me geweldig. Dankjewel, oudschaatser Marianne Timmer. Hoorde u over de beslissing van Jutta Leerdam om alleen verder te gaan. Goed, we gaan naar het nieuws van 9 uur luisteren en daarna dan komt Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. De Aziatische horenaar is een agressief schuimbekkend monster waar we zo snel mogelijk vanaf moeten. Of toch niet? Dan sta ik er op 5 centimeter vandaan een foto te maken. Laat ik ze op mijn vinger lopen. Doen helemaal niets. Hoe hoor je of een kip goed in haar kippenvel zit? En hoe kunnen we dat gebruiken om het kippenleven te verbeteren? Verder, Natura 2000 gebieden blijken vol gif te zitten omdat Nederland EU-regels aan de laars lapt. En luister mee naar de Venolijn. Allemaal, dan horen wij... Het dudeljo van de Wielenwaal. Morgenochtend, van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl.

ja, het lijkt wel of ze nu pas echt met onderhandelen beginnen. Ja, wat op zichzelf natuurlijk al wel raar is. Want dan heb je toch gauw de vraag, wat hebben jullie dan die afgelopen weken allemaal zitten doen, gedaan? Ja. Maar nou ja, het is voor ons ook niet makkelijk. Want het is toch een uitdaging om te proberen elke week de kwestie van een andere kant te belichten. Op het gevaar of dat je uiteindelijk toch samengevat hetzelfde zegt als de vorige week. Maar ja, vorige week was ik er niet, dus dat probleem heb ik nu even niet. Nee, zo eindigde de avond van gisteren. Wij waren natuurlijk allemaal met een heel ander onderwerp bezig in het land. Maar de informateurs die kwamen toch nog even aan het touwtje zeggen hoe de vrijdag was verlopen. Luister maar. We blijven heel consistent. Als het geheel is, dan is er al dan niet een akkoord. En we zullen de tijd tot en met 15 mei ook nodig hebben om dat te doen. Maar er is vandaag weer heel veel gesproken. Dus daar is ook voortgang mee geboekt. Nou, dan kun je je zak steken qua informatiegehalte. Maar ik laat het even als soundbite horen. Ja, dat het ook allemaal echt waar is waar we het over hebben. Alleen is één ding toch wel even over die informateurs ook. Die hebben op een persconferentie toen zij begonnen wel gezegd, nou, we gaan het toch een beetje anders proberen te doen. We gaan jullie ook de journalistiek wat meer informeren, hè, dan dat we dat in het verleden deden. Maar ik moet je zeggen, dat de informatiedichtheid van de mededeling is wel heel beperkt, ja, hoor. Uiteindelijk is het toch... Dus zeg je heel netjes, Kees. Ja, we zijn bezig en er komt een eind aan. En daartussenin worden we toch met een groot vraagteken het bos ingestuurd. Maar die deadline is er natuurlijk wel, dus er staat druk op. En dat is altijd wel bij formaties, hè. Naarmate de eindfase nadert, wordt de stress groter. En om nog even dat af te maken over die informateurs, die hebben natuurlijk zelf ook wel een belang. Want er is niks zo erg als straks... Als het lukt, dan moet je toch iets als informateur van trots hebben dat je dat tot stand hebt weten te brengen. Maar als het mislukt, moet je toch ook weten uit te leggen als informateur dat het aan de informatie, aan de informateurs die leiding aan het proces geven, niet gelegen heeft. Ja, maar goed, de plek van de partijen. Ja, nou ja, die onderhandelingen, dat is misschien nog interessant. Ja, dat is misschien wel aardig om die even af te pellen. De positie, nou ja, om maar gewoon even duidelijk te zeggen. Vandaag had trouwens BBB zijn startcampagne voor de Europese verkiezingen. Maar ik denk dat daar Caroline van der Plas niet zal zijn of zo. Want ze gaan vandaag gewoon verder met de formatie. Maar van Caroline van der Plas valt mij toch wel op dat zij, ja, vooral heel graag deze coalitie wil. En als ik haar soms ook zie staan naast Geert Wilders, dan kijkt ze toch een beetje, en ik bedoel dat niet misprijzend, maar dat is gewoon een observatie, alsof ze naar grote broer kijkt, die toch al wel heel veel ervaring weet hoe het spel gespeeld wordt. En natuurlijk ook wel de grootste partij is. Ook wel veel over heeft voor het land, want hij laat de prachtige functie van minister-president schieten. En nou ja, zij wil gewoon graag. En ja, Geert Wilders is natuurlijk een ander verhaal. Dat is toch ook wel goed om daar eens op een andere manier naar te kijken. Niet in de kritische zin, maar gewoon, wat is nou eigenlijk de politieke positie van Geert Wilders de afgelopen 20 jaar geweest? Goed, door zijn kleine onderbreking qua politiek participeren voor hem in 2010. Hè, toen was de PVV even heel kort gedoogpartner. Maar daar hebben ze niet echt de regeringstrek van gekregen. Dat is ook de reden waarom later Rutte eigenlijk altijd als VVD-leider een soort cordon sanitaire had gemaakt rondom de PVV. Je kunt ze niet vertrouwen. Ik wil er nooit meer mee samenwerken. En, maar Wilders heeft natuurlijk altijd een hele makkelijke positie gehad. Hij heeft geen partij, en daar heb je doorgaans last van. Je hebt geen leden, die zijn vaak kritisch. Die moet je iets uitleggen, dat probleem is er niet. En al die jaren kan hij alles vinden en alles zeggen wat hij wil. En in zo'n onderhandelingspositie is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dan kan je wel heel veel vinden en heel veel willen, maar in een coalitieland als het onze begint elke formatie met het inleveren van wat je graag wil. En dan blijft er vaak niet veel over. Het voordeel voor hem is overigens wel dat hij het niet hoeft uit te leggen aan zijn congres, want daar heeft hij geen last van. Hij moet het uitleggen aan zichzelf. En ja, dat is eigenlijk de enige handicap. Hij heeft natuurlijk ook al wel veel ingeleverd, naar wij moeten begrijpen. Met natuurlijk inderdaad het belangrijkste dat hij geen minister-president wordt. Maar luister maar even hoe hij samen deze week begon. Wat hij zei over de formatie en ook Caroline van der Plas. We doen ons best om het te laten lukken. En iedere dag wordt het spannender. Dan komen we dichter bij die eindstreep. Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar ik kan daar geen voorspelling van. Een positief gestemd? Nee, ik ben iedere ochtend als ik opsta eerst heel negatief gestemd. Omdat ik op moet staan. En daarna ben ik weer positief gestemd om toch weer te gaan onderhandelen. Maar heeft u de hele week nog nodig? Dat ligt niet alleen aan mij. Hè. Dus dat moeten we met z'n vieren gaan proberen te doen. Ik hoop dat we vandaag tot een akkoord komen. U hoopt daar het. Zit ik voor. U hoopt het, maar hoe groot is die kans nou echt? Ja, daar ga ik niks over zeggen, want het gaat allemaal een eigen leven leiden. Nee, maar de informateurs waren gisteren een stuk minder positief over dat het vandaag zou lukken. Die zeggen, we hebben echt wel langer nodig. Ja, nou ja, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ja. Nou ja, goed, maar dit was het begin van de week. Het zijn alle dagen zo. En bij de VVD? Ja, VVD vind ik heel erg opvallend dat Stil. Je daar eigenlijk niks van hoort. En als je niks bij de VVD hoort, dan is er meestal iets aan de hand. En onder de oppervlakte, en ik verzin het natuurlijk niet... Broeit het, denk je? Ja, broeit het wel. En dat heeft dat kan je op twee manieren uitleg aan geven. Enerzijds dat er misschien intern bij de VVD ook wel enige twijfel is over de strategie van de leider, Dylan Jezielkus, of dat eigenlijk wel zo'n goede route allemaal is geweest, is. En wat is er uiteindelijk te halen straks? En het tweede is dat er sowieso in de partij, maar ook in de fractie, toch wel mensen zijn die denken, ja, moet je wel dit willen? Ja. En moet je deze coalitie maar daar wel is het nu te laat voor. Ja, nou ja, daar is het te laat voor. Behalve dan dat je natuurlijk altijd nee kan zeggen. En dat nee zeggen, dat is misschien wel het grootste probleem in dit hele proces. Geldt dat ook voor Omtzigt bijvoorbeeld? Ja, dat heb ik vooral bij Pieter Omtzigt. Als je die zo'n week, dan op afstand af en toe in die korte reacties hoort. Nou, luister maar even naar. Je hoeft maar naar een willekeurig debat te kijken over landbouwbeleid, of een willekeurig debat te kijken over asielbeleid, of een willekeurig debat te kijken over buitenlands beleid. En u ziet dat de vier partijen op verschillende manieren, want langs verschillende lijnen, van elkaar verschillen. En niet op hele kleine punten. Nou, daar moet je wel een vorm van overeenstemming over hebben op het moment dat je een regering samenstelt. Nou, dat klinkt niet zoveel vertrouwen uit, vind ik. Nee, helemaal niet. En ik zoek soms naar een vergelijking om het te begrijpen. Maar ik heb een beetje het idee, en dat er zijn eigenlijk twee partijen die misschien de meeste moeite hebben. De VVD, maar die houdt sowieso... Er is ook een gevecht van vooral niks zeggen. Ik ga het niet zeggen. Dus laat het de ander zeggen, want dan kan die als de schuldvraag ligt aan mij de ander. Ja, en bij Pieter Omtzigt heb ik soms een beetje het gevoel alsof hij al maanden van tevoren weet dat hij met een groepje mensen op vakantie gaat. En dat naarmate die datum van vertrek nadert, dat hij denkt, Jezus, wat moet ik in godsnaam met die mensen al die weken doen? Ik heb er helemaal geen zin in. Kan ik er geen uitweg op vinden? Muziek zijn of misschien erger? Zo'n soort gevoel heb ik. Maar op een gegeven moment, je hebt die afspraak gemaakt. Je hebt al die tijd niks tickets gezegd. Zijn geboekt. Tickets, je kan er eigenlijk niet meer vanaf. Een annuleringsverzekering heb je niet in de politiek. En dat voel je aan alle kanten. Dus je hebt ook eigenlijk politiek lef nodig om gewoon te zeggen, we hebben al die tijd met elkaar zitten praten, maar dit gaat gewoon niet goed, dit kan niet. En dat is wel een vraag die mij en velen bezighoudt. Maar er is en ook een deadline. Iedereen zit er een beetje in, niemand heeft er echt heel veel zin in, lijkt het. Nou ja, niemand wil het zeggen, maar er is ook, ze hebben zelf een soort deadline neergelegd. Ja, en dan is ook wel goed om naar de geschiedenis te kijken. Dit is een akkoord, een programmaakkoord zoals het heet, over hoofdlijnen. Nou, er is ook eens in 2003 een akkoord gesloten tussen D66, het CDA en de VVD op hoofdlijnen, 14 kantjes. Nou ja, dat was in de periode Postfortuin, begin van de Postfortuinperiode. Nou, dat was ook allemaal niet makkelijk. Maar ja, dat kan je ook bijna als voorbeeld nemen. Maar ja, als je zelfs over hoofdlijnen al niet, laten we 10 punten noemen, dat je daar al niet uitkomt om die op een rijtje te zetten, dan wat moet dat dan? Ze maken zich natuurlijk ook druk over hoe dit allemaal overkomt op de kiezers, neem ik aan. Ja, want dat is ook wel het dilemma. Je bent dan al die maanden, zo is het beeld ook, al die maanden met elkaar in overleg geweest. Ja. Je hebt gezegd, sommigen hebben zelfs gezegd, er is geen alternatief. Nou, dat is natuurlijk kletskoek, er is altijd een alternatief. Namelijk andere partijen en een andere partij, de tweede grootste partij, Partij van de Arbeid, GroenLinks, het initiatief te geven om het ook eens te proberen. Er is altijd een alternatief. En als het helemaal niks wordt, kan je praten over verkiezingen. Maar ja, dus de indruk is gewekt dat dit moet kunnen en dat er niks anders kan. En als je dan na zoveel weken zegt, ja, het gaat niet, dan denkt de politiek. En ondertussen ligt alles maar zo. Vrijwel stil. Ja, want dat heb ik ook wel eens gevraagd aan ambtenaren. Het beleid ligt eigenlijk stil. Dan kan iemand zeggen, ja, maar Kees, dat is altijd bij een formatie. Nee, maar we zitten wel in een tijdperk waarin er hele grote kwesties al jaren geleden door demissionaire, toen nog missionaire Rutte 4-kabinet is geannonceerd. Hè? De stikstof, en we lezen elke dag PFAS, de klimaat, niet te vergeten het buitenlands beleid. Hè? Dat ligt heel, heel ver weg, het buitenland. Als ik tenminste die minimale reacties na afloop van zo'n overleg hoor in Den Haag. Maar ook het buitenlands beleid, de Oekraïne, noem maar op. Het zijn hele grote dingen, dat kan niet wachten. Maar van ambtenaren hoor ik wel, ja, er gebeurt maar niks. Wij zitten met onze vingers op tafel. Ja, buitenlands beleid, ik bedoel op dit moment met al die spanningen in het Midden-Oosten zou je toch wel een duidelijk buitenlands beleid hebben? Nou ja, het beeld is dus, als je zegt, we kappen ermee, of één partij zegt dat, dan is het beeld voor de politiek slecht en dan ben je weer bij het begin. En het tweede is, als je doorgaat, dan moet je dat wel kunnen uitleggen. Althans, degene die een partij hebben en een achterban. En voor Geert Wilders geldt dan aan de kiezer, moet je dat uitleggen. Van nou ja, we hebben veel ingeleverd, maar geloven er wel in. Maar er is ook het verhaal, is ook wel eens gezegd, je kan het ook een beetje doorschuiven naar bewindslieden. Dus we maken een aantal hoofdafspraken, hoofdlijnen. En dan gaan die bewindslieden die we straks hebben, die komen dan bij elkaar, al dan niet in, zoals dat heet, een constituerend beraad. En die gaan dat allemaal wat beter invullen. Nou, ja, dat doet ook weer denken aan iets uit de geschiedenis. Want ik weet dat ik geloof dat het, ja, het spijt me dat ik nou even in de geschiedenisboeken blader, maar het was in 1981, het tweede kabinet van acht. En er was bij het schrijven van de regeringsverklaring viel het kabinet. Nog voor het uitspreken daarvan. Toen moest er een lijmpoging gepleegd worden. Toen kwam het kabinet er toch van acht en Den Uyl. Ja. En toen viel het toch na een aantal weken en bleef er een klein kabinetje over. Maar toen waren de kiezers heel erg boos en verontwaardigd, want die vonden het allemaal verspeelde tijd. Dat is natuurlijk nu het grote risico dat op een dag de kiezer het niet meer pikt. Ja, je wilt toch als kiezer liever dat de mensen er echt zin in hebben in plaats van het geduw en getrek de hele tijd? Nou, misschien is dat ook een argument om op een gegeven moment te zeggen, nou, we doen dat niet. En dat je kan ook een afweging maken van, ja, het beeld is niet echt enthousiast. Nee. Het beeld is onduidelijk. Het beeld is, we willen eigenlijk liever niet. Nou ja, het beeld van die vakantie, haal dat maar even. Ja, dat houden we erin, hoor. Dat is een heel mooi, sterk beeld, Kees. En misschien moet je daar dan ook wel eerlijk over zijn. Nou ja, zijn we al toe aan de bonusquote? Ik denk het wel, hè? Ja, misschien past een beetje in het Joost Klein tijdperk. Het haalt Joost Klein. Overal gaan we Joost Klein bijhalen. Ja, dit is, het is ook bij de konijnen. Kijk, ja. Het is 200 jaar geleden dat Beethoven de ode aan de Freude schreef, hè, de 9e symfonie. En daaruit is de hymne voor Europa voortgekomen. En in het kader van, denk ik, het Songfestival en het aanpassen van muziekstijlen is de klassieke hymne van die 9e van Beethoven enigszins gewijzigd door de Raad van Europa. Niet te verwarren met de Europese Raad, maar dat laat ik hier maar even liggen. Dan worden mensen helemaal gek. Nee, luister maar even. Ja, dus iedereen heeft wel een tik gekregen van een andere muziekstijl. Ik denk dat Beethoven zich omdraait in zijn graf. Ja. Of denkt, ja, ik ben toch doof. Ik heb er verder geen last van. Maar goed. Ik vind het wel leuk klinken, hoor. Ja, op zich klinkt het ook wel aardig. Maar het is voor mij natuurlijk ook een lichte hint naar Europa. Want er zijn straks Europese verkiezingen. Ik heb daar niks over gezegd. Ik ga het wel hopen te kunnen zeggen de komende weken. Oh ja. Ik kan nog wel vertellen vandaag dat de Europese Sociaaldemocraten in Rotterdam bij elkaar komen. En ook met andere partijen proberen. De Europese Volkspartij, het CDA zou ik maar zeggen, doet daar volgens nog niet aan mee. Om een soort verklaring te gaan ondertekenen en bekend te maken. Om alle partijen samen te brengen, enkele uitgezonderd dan, om regeringscoalities en ook op Europees niveau vooral niet samen te werken met de groep Identiteit en Democratie. Dat is de groep van de AfD en van de PVV. En ook de ECR, dat zijn de conservatieve reformers in het Europees Parlement. En dat is zeg maar een beetje het niveau van, van de Hongaar Orbán. Oké, dankjewel Kees. Tot volgende week. Ja, het is gezegd. Dag. Yes. Het COA is inmiddels al meer dan 1 miljoen aan dwangsommen verschuldigd aan de gemeente Westerwolde. Het COA moet deze dwangsom betalen omdat er steeds te veel mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Maar gaan die dwangsommen ook echt de problemen oplossen? Daarover gaan we praten met Marloes Grover, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, hoe zit het ook alweer met zo'n dwangsom? Ja, kijk, op zich heeft Ter Apel heeft afspraken gemaakt over het aantal mensen dat er opgevangen kan worden. En die hebben gezegd, we willen dat wel doen. Maar jullie moeten wel de garantie geven dat dat ook niet meer wordt dan we hebben afgesproken. En om die garantie wat te onderbouwen, hebben ze gezegd, ja, als dat dan niet lukt, dan moet er maar een dwangsom bij komen. Dus dat is wat er gebeurt. Dus elke keer als er meer dan 2000 mensen logeren, dan komt die dwangsom eraan. 15.000 euro. Per dag. Ja, en dat is natuurlijk op zich heel negatief voor het COA. Want ja, dat geld kunnen ze prima gebruiken voor andere doelen. Hè. Dit is natuurlijk een verspilling van COA-geld in feite. En dat gaat het probleem niet oplossen. Maar ik dacht wel, het is overheid versus overheid. Het is de gemeente Westerwolde en het COA. Het gaat dus om belastinggeld wat van de ene naar de andere overheidspartij gaat. Ja, dat klopt. Vond ik toch een beetje. Ja, het is een beetje vestzak broekzak. Ja, dat is het natuurlijk wel. Maar het is ook onderdeel van. Nou ja, wij willen wel deze opvang bieden. Wij willen hier aan meewerken. Lukt dat niet, dan willen we daar ook gecompenseerd voor worden. Dus ja, het is vestzak broekzak. Maar het zijn wel twee verschillende overheden: de lokale versus de nationale. Doet het pijn voor het COA? Want ze hebben natuurlijk een gigantisch budget al met al: 4,6 miljard. Ja. Dat is het budget, toch? Ja. Maar dat is een gigantisch budget. Maar natuurlijk doet dit pijn. Hè? Want zij zouden ook heel graag meer beslisambtenaren aanstellen. Dat zijn de mensen die beslissingen moeten nemen op de aanvragen. Dan zouden ze wat sneller dingen kunnen verwerken bijvoorbeeld. Ze kunnen hun geld beslist beter gebruiken dan het te verschuiven naar Westerwolde. Dus is beslist beter te gebruiken dan die boetes te betalen. Dus in die zin werkt het. Het legt druk op het hele gebeuren en het COA wordt daardoor gedwongen om sneller een oplossing te vinden. Nou, is het niet, omdat die oplossing, er zitten zoveel kinken in de kabel, dat die oplossing helemaal niet zo makkelijk is. Hè? Want elke keer waar ze tegenaan lopen is, dat er in de AZC's, asielzoekerscentra, dat daar statushouders zitten die eigenlijk recht hebben op een woning. Maar in verband met het woningtekort, met de woningnood, zijn die woningen er niet. Dus die kunnen daar niet uit in die woningnood. Die wordt niet opgelost, omdat er enerzijds een groot gedeelte van de sociale huurwoningen verkocht is op een gegeven moment. Dus er is maar een hele kleine marge waarin je kunt werken. En anderzijds omdat er een overformalisering van de woningmarkt is opgetreden, waardoor plannen in feite voor nieuwbouw heel traag van de grond komen. Dus je hebt een heleboel dingen die in elkaar haken. En het feit dat die woningmarkt eigenlijk een rommeltje is geworden door wat er eerder is gebeurd, leidt ertoe dat statushouders in AZC's zitten. U bent hoogleraar economische en sociale geschiedenis, hè? Ja. Dat COA, want daar hebben we het nu over alsof dat altijd heeft bestaan. Maar dat is niet zo, hè? Hoe ontstond dat COA? Nou ja, dan moet je terug naar de tijd van de Tamils. Die komen uit Sri Lanka. Dat op welke jaren, 90? Nee, 80. 80. In de jaren 80 zit je dan. Nou, dat is een vrij kleine groep, 3000 mensen. Dus eigenlijk is dat een relatief kleine groep vluchtelingenmigranten. In die tijd had je niet het COA, maar de voorloper. Hoe ging dat toen dan? Toen zaten mensen in hele kleine locaties. En ook de mensen die daarvoor kwamen, zaten steeds in kleine locaties. Verspreid over heel Nederland. Pluk je hier, pluk je daar. Dus 10 mensen hier, 12 mensen daar in een hotel, een pensioen, leegstaande gebouwen. En dan was de overheid vreselijk veel tijd kwijt met de controle van die locaties. Dan was er een pensioenhouder die in plaats van 2 sneetjes brood met kaas 1 sneetje brood per persoon gaf. En dan kwam de ROA destijds kwam controleren van wat gebeurt er. Toen het ROA, de regionale opvang. Nou, daarvoor zat weer een ander. Maar je hebt COA, ROA en daar zat ook weer wat voor. Maar die waren dus verschrikkelijk veel tijd en energie kwijt met al die locaties te controleren. Dus toen die Joegoslaven kwamen na de Tamils. Toen vielen een hoop kazernes, kwamen leeg te staan vanwege de afschaffing van de opkomstplicht. En toen had de overheid het idee van, oké, we kunnen beter mensen concentreren in grotere locaties, want dan is die controle makkelijker. Dan is ook, kan de vluchtelingenwerk daar een kantoor krijgen, kunnen de advocaten daar een kantoor krijgen, medische post een kantoor krijgen. Dan hebben we een veel makkelijkere organisatie. En toen is het COA ontstaan? Op dat moment ontstaat het COA. Maar wat er dan vervolgens gebeurt is dat de Joegoslaven zijn een grotere groep dan de groep die we op dit moment hebben. Als dat dan afloopt, dat wordt minder, die vluchtelingenmigratie, dan besluit de overheid op een gegeven moment om al die locaties af te stoten. En dan worden die kazernes op een gegeven moment voor andere doelen gebruikt of gebroken. Is die grootschaligheid achteraf gezien een goed idee geweest? Omdat veel van de problemen nu zou je kunnen terugleiden naar de grootschaligheid van die locaties. In zekere zin, wanneer het ging om beschaalde bestuurstaken, zoals dat vluchtelingenwerk dat daar een kantoor kan krijgen, dat is gunstig. Ongunstig was dat ze plaatsen waren die wat geïsoleerd lagen, waardoor de integratie lastig was. Maar dat was ook wel het vooropgezette doel. Want het idee was, als we mensen verspreid laten wonen, dan gaat de integratie sneller. Maar als de integratie sneller gaat, kunnen we mensen niet terugsturen of gaan ze minder makkelijk terug uit zichzelf. Bij de Joegoslaven was heel erg lang het idee, 5 jaar lang het idee, ze zullen wel terugkeren zodra het rustig is geworden. Maar dat is niet gebeurd? Nee, 80%. Gaat eigenlijk vrijwel nooit iemand zelf uit zichzelf terug, volgens mij. Van grote groepen. Nee, van de migranten gaat 80% meestal niet terug. Nee, dat is bij de Joegoslaven niet zo. En dat is bij de Oekraïners waarschijnlijk ook niet zo zometeen. Maar mensen 5 jaar buiten een stad zetten in een groot centrum in de hoop dat ze niet integreren, daar kleven natuurlijk ook enorme nadelen aan. Ja, dat bleek bij de Joegoslaven heel direct. Dat leidde ertoe dat de integratie ontzettend vertraagd werd. Maar ook dat hun arbeidsmarktpotentieel ontzettend vertraagd werd. Dus dat had echt heel veel negatieve gevolgen. Dat is toen wel geconstateerd. Maar vervolgens is wel het beleid doorgezet van, laten we proberen grote locaties te vinden. Maar al met al wordt het nu dus dwangsommen opgelegd voor iets wat niet oplosbaar is. En lijkt er een soort padstelling te zijn. En dat betekent dus dat er een permanente overgang van budget van het ene orgaan naar het andere orgaan is, zonder dat er echt een oplossing mee geforceerd wordt. In zekere zin zijn er wel oplossingen. Want die overregulering van de woningmarkt, wat betekent dat er toch heel veel woningeenheden in winkelstraten boven winkels leeg staan. Dat zou een heleboel ruimte bieden op die woningmarkt. En provinciale besturen en gemeentebesturen lopen hier doorlopend tegenaan. En die zeggen van, kunnen we daar niet iets aan. Maar dit roepen we al zo lang. Zoals al die kantoorpanden die steeds, naarmate mensen steeds gewoner vinden om thuis te werken, die steeds meer leeg staan. Las ik laatst een heel stuk over. Ja, het zijn kantoorpanden. Dat gebeurt ook wel, maar het lijkt wel alsof dat steeds maar op een hele kleine schaal gebeurt en niet op een grote schaal. Ja, dat komt omdat die regulering, die wordt dan niet verminderd. Dus we hebben een heel lange periode gehad waarin die regulering steeds groter werd. En dat terugdraaien daarvan blijkt niet zo heel erg makkelijk te zijn. Dus dat is één element. Ja. En het andere is, we kijken nu natuurlijk vooral naar de opvang van de mensen die hierheen komen. En er wordt voortdurend niet gekeken. Een heel groot gedeelte van het budget van ontwikkelingssamenwerking, eigenlijk het hele budget van ontwikkelingssamenwerking, gaat nu naar het COA op dit moment, 3,4 miljard. Dus dat is iets raars. Het geld wat naar ontwikkelingssamenwerking zou moeten gaan voor opvang in de regio, gaat nu naar opvang hier. En we zouden natuurlijk ook weer terug kunnen gaan naar het besteden van het geld waarvoor het bedoeld was. Dus als je kijkt naar de geschiedenis, bijvoorbeeld Nigeria, Biafra, de burgeroorlog daar, dan had je heel veel vluchtelingenmigratie, maar voornamelijk in de buurlanden en niet hier. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Waarom lukt het niet om dit op te lossen? Want hier hoor ik toch een paar ja, vrij heldere oplossingen. Ja. Ja, dit is een heel raar verhaal. Hè. Dus er zijn wel partijen die pleiten op dit moment, namelijk partijen op links, die zeggen we moeten weer wel ons houden aan die Europese afspraak die is gemaakt, dat die 0,7% van het bruto nationaal inkomen na ontwikkelingssamenwerking gaat. Maar andere partijen aan de andere kant van het spectrum willen dat niet. Die zeggen niks naar ontwikkelingssamenwerking. Dus ja, het ligt eraan wie er straks de regering gaat vormen. Maar als er niks gaat naar die ontwikkelingssamenwerking, dan zitten organisaties in landen die nu al met de handen in het haar zitten, nog in veel grotere problemen. Dus het is een beetje de vraag in welke richting het kwartje gaat vallen zo meteen. Maar het grote probleem is, we hebben hier een afspraak over gemaakt. Eigenlijk al in de jaren 70, die is gecontinueerd tot echt ver in het begin van de vroege jaren 2000. En toen in de crisis van 2008 hebben overheden in heel Europa gezegd, wij doen dit niet meer. Wij geven geen geld meer aan ontwikkelingssamenwerking. Dus ook niet aan hulporganisaties die daar die opvang regelen. Ja, in 2015 hebben hulporganisaties gezegd van, ja, nu zitten we met de handen in het haar, wij kunnen dit niet meer leveren. Bijvoorbeeld in Libanon hebben organisaties gezegd van, wij zijn wanhopig, geef ons dat geld waar eigenlijk afspraken over gemaakt zijn. Maar dat kregen ze niet. En toen begon de vluchtelingenmigratie vanuit Libanon richting Turkije en Griekenland enorm toe te nemen. Ja. En daar zijn we dan nu. Dank Marloes Schrover, hoogleraar economische en sociale geschiedenis te Leiden, over de dwangsommen aan het adres van het COA over vluchtelingenopvang. Inmiddels is Jeroen Tjepkema hier binnengekomen. Je hebt nieuws. Ja, laatste nieuws over Joost Klein. Nou, daar zitten wij natuurlijk allemaal op te wachten. Ja, nog steeds niet heel veel meer duidelijkheid. Oh, maar in tegenstelling tot eerdere berichten is er wel degelijk een formele aanklacht ingediend tegen Joost Klein. Dat meldt de Zweedse politie aan de NOS. Waar die aanklacht over gaat, is nog steeds niet duidelijk. Wel zegt de politie dat het gaat om een incident dat donderdagavond heeft plaatsgevonden. En dat zou dan zijn gebeurd met een vrouwelijke tv-medewerker. De politie zegt dat Joost Klein is verhoord. De zaak is nu doorgegeven aan de openbaar aanklager. En de afwikkeling van die zaak kan nog weken duren. En wat dit dan betekent voor zijn deelname aan de finale vanavond, dat is nog altijd onduidelijk. Oké, nou, we houden de spanning er lekker in. Dankjewel, Jeroen Tjepkema. Misschien kom je zometeen weer binnenwandelen. Dat zou zomaar kunnen. Mocht u meer informatie willen over ons programma, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Is it a kind of dream floating out on the tide, following the river of death downstream? Or is it a dream? There's a fog along the horizon, a strange Art Garfunkel, Bright Eyes, een liedje dat we altijd met konijnen zullen blijven associëren. Ja, ik ben benieuwd of mensen meteen die konijntjes rond zien huppelen als ze dit nummer horen. Want het was een titel, volgens mij, liedje van Down. Watership Down. Ja. Ik zie al meteen die natte konijnenoogjes voor ja, me. Precies. Ja, sommige mensen trekken het slecht, dit nummer. Maar ik heb er toch voor gepleit, want ik dacht dat is toch leuk in verband met die konijnen. Je zit er meteen in. Juist. Goed, slecht nieuws voor de konijnen dat de zomer eraan komt. Want die worden namelijk massaal naar het asiel gebracht. Als ze al niet worden achtergelaten in het bos onder het motto... gewoon zo'n beest lekker terug in de natuur. Wat vooral betekent ten prooi vallen aan roofvogels of vossen. Voor de dierenbescherming reden genoeg om een nationale konijnendag in het leven te roepen. En Saskia Thijssen van de dierenbescherming is hier in de studio. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, wat leuk idee. En waarom? Vanwege, nou ja, zeg jij het maar. Wat gaat, het is, die konijnen hebben het niet best, hè, thuis. Nee, we merken eigenlijk als dierenbescherming al jaren dat het aantal ongewenste konijnen stabiel blijft. En het liefst zouden wij natuurlijk zien dat dat aantal ontzettend afneemt. Het goede nieuws is ook dat het niet toeneemt. Maar we merken toch dat jaarlijks bijna 2000 ongewenste konijnen bij de dierenbescherming terechtkomen. En dat was voor ons reden om 11 mei uit te roepen tot de eerste Nationale Konijnendag. Is dat vandaag? Ja. Het is vandaag. Oké, okay, hartstikke goed. Ja, want een konijn, ik begreep eigenlijk dat het eigenlijk helemaal niet zo geschikt is om als huisdier gehouden te worden. Nee, klopt. Veel mensen denken net bij konijnen aan zo'n lief klein fluffy wezentje met zo'n smekende oogjes en hangoortjes. Dat klopt allemaal. Maar konijnen zijn ook hele stressgevoelige dieren. Ze vinden het niet leuk om opgetild te worden. En waarom vinden ze dat niet leuk? Het zijn prooidieren. Dus op het moment dat wij daar boven hangen, denk ik, kom eens eventjes lekker bij mij. Dan denkt hij eigenlijk, help, mijn laatste uurtje heeft geslagen. De roofvogel komt eraan. Ja, klopt. En zeker in combinatie met bijvoorbeeld jonge kinderen. Wat we heel vaak zien is dat mensen zeggen, ik wil een konijntje, want dat is leuk voor mijn zoontje of dochter. Is die combinatie eigenlijk niet ideaal. Het zijn stressgevoelige dieren. Ze houden eigenlijk helemaal niet van knuffelen en oppakken. En daarom merken we ook dat heel veel konijnen terugkomen naar het asiel. Want hoe gaat zoiets? Zo'n konijn heeft stress. Ze zijn ook niet zo goed in alleen zijn. Hè? Ze leven liever in een groep. Klopt. Maar dan zit het in een huis, het beestje heeft stress. Wat is dan het moment dat de eigenaar denkt, nou, nu mag het konijn weer vertrekken? Hoe gaat dat? Dat kan zijn op het moment dat een konijn ongewenst gedrag begint te vertonen. Denk aan het slopen van meubels, knabbelen aan kabeltjes. Dat klinkt waarschijnlijk heel herkenbaar. Of inderdaad bijten. Mensen bellen ons en zeggen, help, mijn konijn is vals geworden. En ja, nu moet hij weg. En als je dan gaat doorvragen, zeggen van, waarom is hij vals? Maar dat zijn konijnen die dus los rondhuppelen in huis. Bijvoorbeeld, of inderdaad mensen die het hokje openmaakt om ze te knuffelen, dat ze dan bijten. En dat is het moment waarop mensen denken, ja, hier heb ik niet voor getekend, dan moet het konijn maar weg. Dus konijnen beter niet houden als huisdieren, zou dat de conclusie zijn? Laten we daarmee ophouden? Ik denk niet dat een konijn het ideale huisdier is als je hem wilt nemen als knuffeldier. Kan je beter een poes nemen? Vinden poesen dat eigenlijk wel leuk? En vinden honden het wel leuk? Is er eigenlijk één diersoort die het leuk vindt om huisdier te zijn? Als je heel ver gaat terugredeneren, zijn natuurlijk alle dieren van origine niet echt ooit bedoeld als huisdier. Maar ik denk dat er dieren zijn die beter geschikt zijn inderdaad dan konijntjes. Ik begrijp dus dat een konijn helemaal niet solitair moet leven. Het is echt een groepsdier. Klopt. Dat jullie op een gegeven moment hebben bedacht van nou, wij moeten zorgen dat er setjes ontstaan. Vertel daar eens even over. Speeddaten voor konijnen. Speeddaten voor konijnen. Dat was het idee. Ja. Het klinkt wel heel leuk, speeddaten voor konijnen. Ja, je zit helemaal Cupido-effect en Robert en Brink, ik kom er maar in. Ja. We merken dat heel veel konijnen worden alleen gehouden. En dat klopt inderdaad absoluut niet geschikt. Konijnen zijn sociale dieren, die hebben een soortgenootje nodig om happy te zijn. Hoe goed jij ook als baas voor ze zorgt. Want je kunt als mens nooit een konijn nabootsen. Dus wij zijn een aantal jaar geleden begonnen met zogenaamde speeddates of koppelvakanties, waarin je dus als eigenaar met jouw vrijgezelle konijn naar een dierenasiel komt. En wij daar dus op zoek gaan op basis van het karakter van jouw konijntje naar een asielkonijn. En daar worden de konijnen bij elkaar gezet voor de eerste keer om even af te tasten. Ja, hoe goed gaat het? Ik zie ze al een beetje aan elkaar snuffelen zo, hè? Als dat goed gaat, gaat dat inderdaad meteen. Dan snuffelen ze even aan elkaar, dan poetsen ze elkaar. En dan denk ik, oké, kat en bakkie. Er zijn de konijnen die elkaar voor de eerste keer ontmoeten en elkaar letterlijk het hok uitvechten. En dan weet je, oké, we moeten even toch op zoek naar een andere partner, want dit is niet de match. Je zei, ze poetsen elkaar. Ja. Wassen ze elkaar? Ja, omdat als ze elkaar in het lief vinden, gaan ze tegen elkaar aanliggen. Zie je omdat als ze elkaar snuitjes beginnen te wassen. En ook elkaar continu opzoeken. En gaat het dan, en dan kan, moet iemand dus voor twee konijnen zorgen vanaf dat moment. Maar dat gaat vaak dus wel goed. Dus dat is echt een succes, dat speeddate, hè? Ja. Ja. Ja, en het is een heel fijn gevoel om een eenzaam konijntje te zien binnenkomen en daarna ze met z'n tweeën te zien vertrekken. Maar zijn dat dan ook altijd, zijn dat dan ook altijd soortgelijke konijnen? Of is er wel eens een dwergkonijntje wat opeens helemaal valt voor een Vlaamse reus? We proberen met koppelen wel op te letten dat het ongeveer dezelfde formaten zijn. Op het moment dat konijnen toch elkaar gaan opzoeken of met elkaar spelen, is de combinatie van een dwergkonijntje van 1 kilo met een Vlaamse reus van 9 kilo, dat is niet de ideale combi. Maar het is toch eigenlijk raar met de konijnen, dat het ene konijn wordt door de boswachter geschoten, het andere konijn komt bij de poelier en het volgende konijn gaat op eenzaamheidscursus. Ja. Dat is dat niet alle konijnen zijn gelijk in die zin. Nee, maar natuurlijk de huiskonijntjes zoals wij ze kennen, maar de wilde konijnen die in de natuur leven. Ja, maar dat heb je toch ook met muizen? Je kan leuk muizen kopen en die houden in. En de muizen worden ook afgemaakt. Ik bedoel, dat verschil zit er wel bij meer. In die zin hebben wij mensen gewoon een rare verhouding met dieren uiteindelijk, vind ik. Ja, het is een open deur die ik intrap, dat weet ik ook wel, maar het is wel zo. Ja. Ik vroeg me nog even af, die kleine konijntjes en die grote, hè? Mm-hmm. Is het een groot konijn makkelijker te houden dan een kleintje of juist andersom? Je zou denken, ze zitten vaak ook in rennetjes natuurlijk, hè? Dat hadden ze vroeger ook. En dan moesten ze het rennetje op tijd verzetten. Ja. En dat je dacht van een kleintje is makkelijker, maar ik weet niet of dat zo is. Wat je vooral merkt is dat hoe groter het konijn, hoe rustiger het konijn wordt. Dat een Vlaamse reus van 8, 9 kilo, die is een stuk beter te hanteren vaak dan zo'n klein dwergkonijntje. Die zijn heel zenuwachtig. Terwijl als je zegt een Vlaamse reus, flink konijn van 8, 9 kilo, een stuk rustiger en is ook veel minder stressgevoelig dan zo'n klein schattig dwergkonijntje. Je zou zeggen, ik wil niet te veel last van een konijn, laat ik maar een kleine nemen. Daar zit wel een soort logica in. Kan. Maar ik denk, als je al zo gaat beredeneren, ik wil een huisje, maar ik mag er niet te veel last van hebben, ja, dan zit je wat mij betreft wel al op het verkeerde pad. Maar je moet wel kijken, hoeveel ruimte heb ik voor mijn konijn beschikbaar? 2 konijntjes hebben ongeveer 5 vierkante meter minimaal nodig. En dat geldt voor het kleinste formaat konijn. Kijken van hoe groot is de ruimte die ik mijn 2 konijnen kan bieden. En dan kun je kijken, wat is een geschikt formaat. En zitten die konijnen dan meestal in een hok of een rennetje of gewoon ook bij mensen thuis? Want dat heb ik ook wel gehoord, dat ze gewoon door de kamer lopen. Kan ook. Dan gaan ze weer keutelen en zo. Dus dat loopt dan vaak ook weer niet zo goed af. Nou, ik heb gehoord dat je konijn ook echt zindelijk kunt maken. Oh. Dat ze terug die bak in op het moment dat ze denken, ik moet een sanitaire stop maken. En op het moment dat je zorgt dat je konijn genoeg amusement en afleiding heeft, is de kans dat hij jouw bankstel of de kabels gaat knagen een stukje kleiner. Zijn konijnen eigenlijk intelligente dieren? Ja, het zijn dieren die ook van alles kunt leren. Ik heb filmpjes op YouTube gezien van eigenaren die een konijn leren een behendigheidsparcours af te leggen of een poot te geven. Hoe? Maar dat kun je hen inderdaad allemaal bijbrengen. Zo'n circuskonijn eigenlijk. Dat kan. Kan. Wat vindt u daarvan? Ik vind het denk ik vooral belangrijk dat mensen tijd investeren in hun konijn. En als dat is, als jouw konijn gelukkig wordt van hem kunstjes leren, dan zou ik niet weten waarom je dat niet moet doen, zolang het konijn het ook leuk vindt en het konijn ook de optie heeft om er zelf mee te stoppen. Dat is altijd moeilijk te peilen natuurlijk. Hè? Ja, wanneer is een konijn gelukkig? Mensen projecteren veel. Ja, kun je dat zien, wanneer een konijn gelukkig is? Ik denk dat je vooral ziet hoe ongelukkig een konijn is, dat je hem alleen houdt op het moment dat je er een partner bij gaat zetten. Dat is zo mooi om te zien, dat krijg je als mens niet nageboost. Ja, maar als je dan een partner zoekt, dan kan het een mannetje en een vrouwtje zijn. Dan krijg je natuurlijk weer, nou ja, daar staan konijnen onbekend, toch? Ja, we zouden de dierenbescherming niet zijn als we daar niet een stokje voor zouden steken. Oh. Alle konijnen die je via ons adopteert, die zijn wel gecastreerd of gesteriliseerd. Want natuurlijk heel leuk babykonijntjes, maar het is ook dweilen met de kraan open als we als dierenbescherming vruchtbare konijnen bij vruchtbare konijnen zouden plaatsen. Okay. En de zomervakantie komt er ook weer aan. Zien jullie dat met angst en beven tegemoet, dat alle huisdieren weer gedumpt worden? Op zich valt dat aantal massaal gedumpte dieren in de zomer reuze mee. Het is vaak een beeld wat leeft in de zomer, wordt massaal alles gedumpt en zitten de asielen overvol. Is dat niet waar? Nou, wat we vooral merken in de zomer is dat mensen de adoptie van een huisdier langer uitstellen, want ze gaan met vakantie en daardoor zitten die dieren langer bij ons. Oh ja. Asielen hebben ook te maken met vrijwilligers, stagiaires die met vakantie gaan. Dus meer mensen of minder mensen, dieren die er langer zitten. En dat verklaart eigenlijk veel meer de drukte dan massale dumpingen. Ja, maar wat ik aan het begin zelf zei, dat ze worden achtergelaten in het bos, gebeurt dat veel? En hoeveel kans maakt zo'n konijn dan om het te overleven en misschien een vriendje te zoeken in het wild? Ik noem maar wat. Ik denk dat die kans ongeveer nul is, dat als jij konijn in het park of in het bos dumpt, dat het enige geluk wat jouw konijn kan hebben is dat iemand hem opmerkt, een mens die hem kan vangen en naar een dierenasiel kan brengen. Gewoon een tam konijntje in het bos loslaten, dat is kansloos, dat overleeft je konijn vrijwel zeker niet. Nee, want dat denken mensen natuurlijk. We geven het konijntje terug aan de natuur. Dat is zo'n vrij letterlijk wat je doet, ja. Ja, maar goed, die natuur is dan wat ongenadiger dan je misschien hoopt. Maar goed, die Nationale Konijnendag, is de bedoeling is dus mensen hiervan bewust te maken? Of nou ja, zegt u het maar. Ja, enerzijds gaan we op een groot aantal locaties van de dierenbescherming gaan vandaag konijnen speed daten of starten koppelvakanties. Ja. Dat vinden we belangrijk, dat konijnen een nieuw thuis vinden. Maar eigenlijk vinden we het stuk voorlichting nog veel belangrijker. En dat is dat mensen toch even goed nadenken voordat ze inderdaad in een impulsieve bui voor 2 of 3 tientjes... 1 of 2 konijntjes ergens vandaan kopen. Want het is leuk voor in de tuin of leuk voor de kinderen. Denk er goed over na. Een konijn kan 8 tot 10 jaar oud worden. Kost jaarlijks zo'n €300 als je mazzel hebt en niet onverwacht naar de dierenarts ermee hoeft. Dus denk heel goed na voordat je zomaar ergens een konijntje of welk huisdier dan ook koopt. Oké, nou, daar hebben wij dan in ieder geval weer aan bijgedragen. En Saskia Thijssen vooral. Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. Dank je wel. De Nederlandse man is de langste gemiddeld ter wereld. Is het resultaat van 150 jaar groei, waarin de lengte van mannen alsmaar toenam. Van 1,68 meter naar bijna 1,84 meter. Gemiddeld. Ja. Björn Kwanjer is historicus. Die heeft onderzoek gedaan naar de lengte van mannen tussen 1850 en 1950. En hoe dat werd beïnvloed door de huishoudens waarin die mannen opgroeiden. En hij promoveerde cum laude nog wel aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Waar kwam eigenlijk die interesse vandaan in de lengte der Nederlandse man? De interesse kwam er vooral vandaan dat ik denk het heel erg tot de verbeelding spreekt dat Nederlandse mannen nu de langste mannen ter wereld zijn. En zoals je ook al eerder zegt, dat waren ze helemaal niet. Ze zijn enorm gegroeid. En de vraag is eigenlijk, hoe kan dat? Wat zit daar nou achter? Hoe kunnen we dat nou beter begrijpen? Hoe ben je te werk gegaan? Hoe heb je dat uitgezocht? Allereerst moest ik natuurlijk op zoek naar bronnen. Waar haal je lichaamslengte vandaan? En dat verklaart ook meteen waarom ik alleen mannen heb onderzocht. Ik heb vooral onderzoek gedaan naar de 19e, begin 20e eeuw. En de lengte van mannen vind je dan in een bepaalde bron. Dat zijn namelijk de keuringen voor de dienstplicht. En vrouwen werden niet gekeurd, dus nee. je hebt alleen maar bronnen voor mannen kunnen vinden. Ja, dus daarom gaat helaas het onderzoek alleen over mannen. Maar dan heb je die lengtes, dan zie je die toename. Dat is een flinke toename, dat zei ik in de inleiding. Dan heb je nog niet echt een oorzaak te pakken. Nee, dus dan ga je op zoek naar waar kun je dat, welke voor bronnen kun je gebruiken en waar kun je mee spelen om te kijken van wat speelt daar nou? En om even te bedenken van wat is lengte nou eigenlijk? Als we dat heel erg plat slaan, heel bazaal doen, dan heb je eten nodig om te kunnen groeien. En aan de andere kant zijn er allerlei factoren waarvan bijvoorbeeld ziektes de belangrijkste zijn die je remmen in die groei. En dat moet je zoeken van hoe kun ik dat nou gaan meten? En dat heb ik gedaan aan de hand van dat heet dan de historische steekproef Nederland. Dat zijn allemaal levenslopen van Nederlanders in de geschiedenis. En daarvan hebben we ook de huishoudsamenstelling uit de bevolkingsregisters. Dus daarmee kunnen we zien dat in wat voor gezin iemand opgroeide. Hoeveel broertjes, hoeveel zusjes, dat soort dingen. Ja, hoeveel broertjes, hoeveel zusjes. Is er een vader aanwezig in het huishouden? Is er een moeder aanwezig in het huishouden? En zo'n vader is bijvoorbeeld de kostwinner, dus die brengt geld binnen. Nou, als die wegvalt, wat voor effect heeft dat? Moeder is meer, zorgt meer, hoe werkt dat? Maar ook, ja, hoe meer broertjes of zusjes je hebt, hoe meer je opgroeit. We hebben het hier over gezinnen in de 19e eeuw. Ja, die leefden misschien een weekloon van de armoede verwijderd. Dus elk extra kind in zo'n huishouden was weer een extra mond die gevoed moest worden. En dan kwamen de middelen die dat huishouden had onder druk te staan. Minder voeding per dus mond. Hoe meer broertjes je had, hoe korter je werd eigenlijk, even heel snel. Ja, dat is inderdaad heel kort gezegd het verhaal. Ook al is het natuurlijk ook zo dat de oudere kinderen wel konden bijdragen aan het huishouden. Dus het ligt net iets complexer. Mm-hmm. Maar kort door de bocht is het inderdaad hoe groter dat gezin, ja, hoe minder eten er per hoofd was. En ik laat dan in mijn onderzoek zien dat dus kinderen uit grotere zinnen ook kleiner werden. Dus dat die voeding in dat opzicht... Maar het maakt dan nog uit of je broertje of zusje hebt. Dat vond ik zo interessant. Ja. Dat toch een verschil is of er jongetjes of meisjes te voeden zijn. Ja, klopt. Dus je kunt gaan spelen met die bronnen. Je kunt gaan spelen met dat huishouden. En wat dan... Spelen met het huishouden? Ja, dat klinkt, ja, dat klinkt een beetje bijzonder. Maar je wil toch als historicus... Je wil inzoomen in die huishoudens, kijken wat gebeurt daar nou eigenlijk. En dan kan je kijken voor zo'n jongetje, want ik heb alleen mannen onderzocht. Ja. Maakt dat nou uit of die met heel veel zusjes opgroeit of met heel veel broertjes opgroeit? En dan valt op dat jongens die met heel veel zusjes opgroeien langer zijn dan jongens die opgroeien met heel veel broertjes. En dat laat zien dat ouders of misschien die jongens wat meer te eten geven, een beter bed, of dat die jongens ook beter in staat zijn om die competitie aan te gaan met die zusjes. Nou, dat zal het wel. Die zusjes die kwamen gewoon niet aan te pas. Ja, misschien. Ja, en de dat ouders zijn er ook niet voor gaan liggen. Dus dat is. Maar ik dacht ook nog, want je had het over huishoudens die 1 week van de armoede verwijderd waren. Er zijn natuurlijk ook een heleboel huishoudens die veel rijker waren dan zo. Correct. Dus daar zit denk ik nog best wel heel veel verschil in. Ja, zeker. Dat is het interessante, denk ik, ook aan mijn onderzoek. Dat die enorme toename van de gemiddelde lichaamslengte... die hangt niet alleen samen met die voeding. Dat heeft ook te maken met ziektes. Want ik heb zowel de zoon van de bakker, de zoon van de dagloner... maar ook de zoon van de notaris onderzocht. Dat is natuurlijk het leuke van die dienstplicht. Daar zit iedereen in. Iedereen zit daarin. En ook de zoon van de notaris was maar 1,70, 1,71. En we kunnen niet zeggen dat de zoon van de notaris honger had. Waarschijnlijk niet. Nee, dus dan moet er een andere factor zijn. En dat zit heel erg in ziektes. Er waren heel veel kinderziektes. En juist in die eerste 20 jaar, door al die kinderziektes... die claimen eigenlijk de energie die je uit voeding haalt, die je anders voor groei zou gebruiken. Maar omdat jij constant al die kinderziektes hebt, word je geremd. En ook niet zo lang als we nu zijn. Dus dat is een hele belangrijke factor naast de voeding. En in de 19e, 20e eeuw worden die ziektes ingedampt. De hygiëne neemt toe, de zorg wordt beter. Dus ja, zeker. Dat obstakel wordt weg. Maar dan heb je nog niet echt een verklaring waarom Nederlanders zoveel langer zijn dan bijvoorbeeld Fransen. Klopt. Want daar hebben ze toch dezelfde historische ontwikkeling min of meer doorgemaakt. Zeker. En wat je eigenlijk hebt is de trend kun je naar kijken. En je kunt kijken naar landen onderling. En landen onderling is misschien niet zo heel spannend. Waarom is Nederland nou langer dan een Fransman? Ik dacht altijd dat het met de zuivel te maken had. Maar ja, dat hebben ze in Frankrijk natuurlijk ook. Ja, zeker. En de Nederlanders zijn niet per se veel meer kaas of melk gaan eten of drinken. Dat is redelijk gelijk geweest of zelfs afgenomen. Dus daarvoor door zijn de Nederlanders niet veel langer... Het is echt die afname van die ziektedruk op kinderen... die ervoor heeft gezorgd dat kinderen energie kunnen inzetten die ze eten om te groeien. Is er eigenlijk in andere landen ook een soortgelijk onderzoek gedaan? Er zijn wel dit soort onderzoeken gedaan. Daarbij moet ik zeggen dat de Nederlandse bronnen echt uniek zijn. Hoe wij de bevolkingsregistratie hebben gedaan... die bronnen ook verzameld hebben... dat is in Nederland uniek ten opzichte van andere landen. Dus het onderzoek is zeker in andere landen gedaan. Daar zijn wel vergelijkbare... Maar daar hadden ze toch ook dienstplicht? Daar hadden ze ook dienstplicht. Werkte soms net wat anders. Maar in de meeste West-Europese landen... vanwege Napoleon, die heeft de dienstplicht opgezet in veel landen... is die redelijk vergelijkbaar. Maar die bevolkingsregistratie, dus die huishoudregisters... Die ik ook heb gebruikt, die zijn niet overal hetzelfde. Dus daardoor is dat net even anders. Nog 1 leuk punt over die lengte. We hadden het net over het verschil tussen zusjes in je omgeving of broertjes. Ik begreep dat ook het overlijden van ouders, met name de moeder... effect kon hebben op de lengte van kinderen. Ja, en dat is een beetje een morbide... mechanisme, maar het wegvallen van zo'n moeder... daarmee valt in 1 keer heel veel zorg weg. En er is ook geen supermarkt waar je heen kon in de 19e eeuw. Dus de moeder kookte ook een gezonde maaltijd. Zorgde voor betere hygiëne. En juist dat wegvallen van die kinderen tussen 5 en 12... daar zien we echt een heel sterk effect op lichaamslengte... ten opzichte van jongetjes die dat niet meemaken. En het is zelfs zo sterk dat voor het 5e levensjaar... de kans op overlijden van die jongetjes... beetje zelfs verhoogt. Dus het lijkt echt zo'n gezondheidseffect te zijn wat op lengte een invloed heeft. Als die moeder er wel is. Ja, als die moeder wel of er niet is. Ja. Was jij zelf tijdens dat onderzoek ook af en toe niet verbaasd dat dit soort dingen zo duidelijk terug te vinden zijn? Ja, nou, het werd steeds minder. Het is ook iets. Lichaamslengte is zo'n interessante maatstaf die buiten economische maatstaven die we gebruiken om naar welvaart, levensstandaard te kijken, vond ik het interessant om te merken hoe veelzijdig dat is en wat we er eigenlijk allemaal mee kunnen zien en kunnen meten. Ja. Wat je kan zeggen over een samenleving. Maar dus is stagnatie al ingetreden? Ja. Ze zeggen wel eens rond de jaren 90 dat het ophield en dat de groei uit de Nederlandse man raakte. Klopt. De Nederlandse man groeit inmiddels meer in de breedte dan in de hoogte. We zijn daarin. Hij wordt dikker en platter. Ja, we zijn gestagneerd in lengtegroei en we dijen uit. En ik denk dat ook gezien dat lengte staat voor betere voeding, maar ook vooral voor betere gezondheid, kinderziektes die we tegengaan. Dat wel iets is waar we over na moeten denken. De economie groeit misschien wel door. En we kunnen misschien wel een nieuwe iPhone kopen of weet ik veel, een nieuwe telefoon. Maar de lengte stagneert. Maar misschien wel. Heeft dat ook nog wel een andere oorzaak. Misschien is het ook gewoon, ja, duidt het op gewoon problemen als je nog langer wordt. Er zijn zeker gezondheidsproblemen. En dan heb ik het niet over stoelen. Nee. Het heeft ook natuurlijk wel gezondheidsrisico's mee om nog langer te worden. Maar er zijn studies die laten zien dat het lengteoptimum zo ergens tussen de 1,85 en 1,90 zit qua gezondheid. En daar zitten we gemiddeld gezien nog niet. En genetisch zitten we zitten er bijna 1,84, maar we dalen weer. We gaan weer richting de 1,83. Dus het is niet dat dat daar een grens zit. Die kunnen we zeker. Kunnen we en dat we dalen, is dat omdat we ongezonder zijn geworden? Er zit zeker. Ik denk dat de voeding minder goed is. Kinderziektes komen misschien ook weer steeds meer op. Dus dat zijn wel redenen voor zorg. Naast meer. Het is een hele vergaarbak aan verschillende factoren die kan. Wat ik nog ook leuk vond, is dat je. Ik weet niet of jij dat ook hebt ontdekt. Noord- en Zuid-Korea. Hè? Dat is een land dat op een gegeven moment gescheiden is. En dat je dan ziet dat die lengte van die mannen uit de pas gaat lopen. Klopt, dat heb ik niet ontdekt. Nee. Maar dat is wel, denk ik, heel illustratief. Omdat precies. Veel mensen denken, maar genen dan? Ik heb toch de genen van mijn ouders meegekregen. En dit laat heel erg zien hoe sterk die omgevingsfactoren zijn. Dat als je zo'n land doormidden knipt, zoals bijvoorbeeld bij Zuid-Korea, maar je ziet het ook bij Oost- en West-Duitsland, dan gaat die bevolking uit de pas lopen. En dan gaan die lengtes verschillen, omdat de levensomstandigheden enorm anders zijn. Zijn er ook regionale verschillen binnen Nederland? Provincies die kleiner zijn gebleven? Ja, zeker. Limburg, denk ik. Nou ja, op dit moment is Limburg, daar wonen de kleinste mensen van Nederland. Maar het interessante is dat is omgedraaid. Als wij 150 jaar teruggaan in de tijd, dan waren de Limburgers bij de langste mensen. Dan had je een Limburger naast de Fries gezet en die waren redelijk vergelijkbaar. Omdat dat wat meer rurale gebieden waren zonder heel veel ziektes. Terwijl in de steden, in Amsterdam, in Rotterdam, daar was de ziektedruk zo sterk dat die mensen veel kleiner waren. Dus je had echt zo'n stedeling uit het westen, dat waren daar de kleine mannetjes. Terwijl in de rurale gebieden, daar had je hele lange mensen. En dat is nu weer helemaal anders. Ja. Interessant. Nou, nogmaals gefeliciteerd met de promotie. Björn Kwanjer, historicus over de lengte van de Nederlandse mannen. En wat dat zegt over onze welvaart. Hè? Dat is natuurlijk, het zegt een indicatie. Ja. Goed, we gaan zo meteen verder. Bert Wagendorp komt over de film Bettine Vriezenkoop en Bovenhouwelingen met de boeken. Tot zo. Hij zou een maandag wel eens kunnen winnen. De Libris Literatuurprijs. Frank Nelle met zijn boek De Onzichtbare. Hij is onze gast. Als taalschat teksten van Gerrit Komrij, die hij schreef voor het nu 50-jarige Camerata Trajectina. Hier hangt de vlag uit van verdraagzaamheid, maar het is de handelsgeest die er doorwaait. Zomaar een dichtregel uit de nieuwe bundel van dichter Bernard Wesseling. Hij komt. René Appel bespreekt de TNA van Europa Paas. Joost Klein. KRO NCRV. De taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu,

Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eliza was here. Unieke vakanties, weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houwelingen, de boekenplugger van dienst. Bo van Houwelingen, goedemorgen. Wat heb je allemaal meegenomen? Goedemorgen. Ik heb om en nabij, langs de grenzen van mijn tuin in Frankrijk, van Jolanda Entjes, De Bewaring van Jaël van der Woude, een debuut. En de laatste genomineerde die we hier nog niet hebben besproken voor de Libris, ja, prijs die maandag wordt uitgereikt. Ja. Dat is Maud van Houwart met Tosca. Ja, die heb ik ook nog niet gelezen. Jij wel? Nee. Ik probeer ze ook altijd allemaal te lezen, maar het lukt niet altijd. Ik ga het je vertellen. Heb je al een voorspelling of nog niet? Ik heb een voorspelling. Ja, ik denk dat eigenlijk Rob van Essen en Sascha Bronwasser het meeste kans maken. Ja. En vanochtend heb ik in de Volkskrant toch mijn geld ingezet op Sascha Bronwasser. Okay. Rob van Essen heeft de bal een keer gekregen. Dat mag niet meespelen, maar in praktijk, precies, zal het toch ook wel meespelen. Nou, allemaal rond 10:30 deze mooie boeken. We besluiten verder Nieuwsweekend vandaag met Bettine Vriesekoop. Die probeert ons te overtuigen van het grote belang van de taal voor een verdiepend leven, heeft ze een boek over gemaakt. En over de sport ook, hè? En over de sport, ja, en de rol van de taal in, ja, de sport. We gaan het hebben over ons tijdsbesef, waarom soms de tijd heel langzaam lijkt te gaan en soms juist voorbij vliegt. Maar we gaan beginnen met dingen die voorbij gaan. Ja, de nieuwe speelfilm De Laatste Ronde draait om de vrienden André, Bart, David en Joost. 10 jaar na hun emotionele fietsbeklimming van de Mont Ventoux komen ze samen in een oude Vlaamse hoeve. Ze zijn inmiddels rond de 60 en vragen zich af hoe sterk hun vriendschap nog is nu de jaren gaan tellen. Daar gaan we het over hebben met Bert Wagendorp. Hartelijk welkom, Bert. Fijn, hallo, dat je er bent. Jij schreef mee aan het scenario van de film. Het is een vervolg op de succesvolle film Ventoux uit 2016. Hè? En dat, ja, was gebaseerd op jouw boek. Ja, klopt. Deze film is ook weer gebaseerd, losjes weliswaar, op jouw, ja, boek. Vrij losjes, ja, er is vrij veel uit het boek verdwenen. En maar ja, dat weet je, als je een scenario maakt van een boek, dan moet je als schrijver moet je niet moeilijk doen over de dingen die allemaal verdwijnen. Want dat, maar heb je het wel moeilijk mee gehad? Je bezorgt jezelf enorm een teleurstelling als je denkt dat je boek verfilmd gaat worden. Ja. Het is echt een ander verhaal. De hoofdlijn zit erin. En de vier vrienden, dat zijn dezelfde als uit Ventoux. De dochter van een van de, die speelt een hele belangrijke rol, vind ik. De dochter van Bart, die veel invloed heeft op de onderlinge communicatie van de mannen. Ja. Maar dat is het ook. En in het boek is het allemaal veel gecompliceerder. Maar dat boek zou een 8-delige serie zijn als je dat zou gaan verfilmen. Veel meer verhaallijnen. En ze hebben Italië verwisseld, ja, voor Vlaanderen. Dat vond ik zonde. Ik dacht van, we gaan een scenario schrijven in Italië. Dan kunnen we ook naar Italië toe. En dan gaan we daar aan een lange tafel gaan we eten en zo in de zon. Maar dat bleek allemaal heel erg duur te zijn. En dan moest je een Italiaanse co-producent hebben. Dat is allemaal, nou ja, ik zal u de details besparen, maar dat lukt allemaal niet. Nou ja, Vlaanderen is ook mooi en, ja, komt ook mooi. We hebben een fragment. Het gaat namelijk zo. Een van de vrienden die heeft een groot plan. Die wil een bistro en weet ik veel wat beginnen in een oude Vlaamse hoeve. Moet eerst verbouwd worden, maar dat gaat hij allemaal in zijn midlifecrisis helemaal zelf doen. Buitengewoon een slecht idee natuurlijk. Waarom daar niet iemand voor inhuren? Mm-hmm. Dat proberen die vrienden ook nog wel aan zijn hoofd te praten. Maar ze blijken ineens deel van het plan te zijn. Want zij gaan helpen. Ja, en dan komt alles onder druk te staan. En daar we nou net zo'n mooi fragmentje van. Jongens, muren komen, muren gaan. Het is niet anders. Wat sta je te lachen? Kan jij het beter? Zeker weten. Oh ja, zeker weten. Ga je gang. Ja. Hè? Heb je hier. Oké. Okay. Hey, oh, maar eens een stapje water. Wacht nou even, voordat we iets doen. Wat... Huh? Heel goed, jongens. Kijk, dat is ruimte. Heel goed. Nou, hier zit al een hele hoop in natuurlijk, hè, in dit fragment. Een soort, ja, competitie tussen die mannen. Zeker. Hè, want er gaat natuurlijk niet de hele tijd allemaal in paars en vrede. Er komen wel een aantal crisissen komen ervoor. Omdat er degene die de herberg gaat beginnen, Joost, ja. Leopold Witte, die denkt daar toch anders over dan de andere drie. Nou ja, die andere drie. Die ene die heet Wilfried de Jong, dat is André. André, ja. Dat is een beetje een boef. En ja, misschien omdat ik Wilfried ken, maar Wilfried als boef, dat heb ik geen seconde geloofd. Ik dacht, het is wel een hele aardige crimineel. Ja, het is een hele sympathieke gast, maar hij is natuurlijk wel veranderd. Hij heeft zijn geld binnengehaald. Hij heeft zijn geld in die hoeven gestopt. Ja, onder andere blijft natuurlijk nog veel meer. Ik had in die verhalen, zowel in Van Toe als in dit verhaal, had ik iemand nodig met onbeperktere financiële middelen. Dat is makkelijk voor een schrijver. Die kan dingen oplossen. Ja. En dat doet hij dus. Hij zegt op een gegeven moment van, ik betaal alles. Ja. En dat stuit toch op bezwaren bij Joost, die denkt van, ik ga een nieuw leven beginnen. Joost heeft nog echt het idee van, ik kan nog weer opnieuw een nieuw leven beginnen. Ik heb dat zelf ook. Als je denkt dat je denkt van, het roer kan nog drie keer om. Ja. Maar op een gegeven moment begin je te denken, ja, is dat al zo? Ik ben al 60 en kan inderdaad nog wel drie keer om. En die twijfel en dat ze zich dat realiseren, daar gaat die film over. Ja. Ze houden het nog tegen beter weten in een beetje vol, tot uiteindelijk het moment komt waarop er geen ontkomen meer aan is. En ze worden echt geconfronteerd met de sterfelijkheid. Ze hebben alle problemen onderling al die jaren netjes omzeild of onder het tapijt geschoven. Ze hebben niks uitgesproken, geen conflict aangegaan. En daardoor is die vriendschap ook altijd blijven bestaan. Ja. Omdat ze niks bespraken. Ja, voornamelijk wel. Ja. Dat is wat doen toch? Een beetje. Wat Anna aankaart, Rosa Kreul, die dat echt geweldig doet, vind ik. Die zegt van, jullie praten niet met elkaar. Dat is jullie, die dochter van Bart, hè, die dan op een gegeven moment aankomt. Waar ze aanvankelijk denken, oh jee. En dan zegt André van, jeetje, moet ik nou opeens op mijn woorden gaan letten? Ja. Hè? Mag ik geen seksistische flauwe grappen meer maken? Zo. Maar zij legt wel de vinger op de zere plek. Ja. Zij zegt wel van, jullie moeten praten. En zij heeft ook, wat vriendschap betreft, is zij degene die een diepere vriendschap heeft met David als die anderen eigenlijk ooit gehad hebben. En dat is wel tekenend voor haar instelling en voor haar. Daarom is zij zo belangrijk. En Bart, ben jij dat zelf, losjes? Ja, en Hanna is een beetje mijn dochter. Anna is een beetje mijn dochter Hanna. Dat zit wel een beetje in het verhaal, ja. Want Bart is een schrijver die maar niet aan zijn roman begint. Nou ja, Bart schrijft eigenlijk deze film. He, die zit erbij. En David zegt op een gegeven moment van, hij weet niet wat hij moet schrijven. Hij heeft een writer's block. En David zegt, kijk maar gewoon wat er gaat gebeuren. En dat is je boek. En dat blijkt uiteindelijk ook op een eigenlijk dramatische manier dan de bedoeling was. Blijkt dat het geval. Ja. We hebben ook nog een fragment over die vriendschap. Of ze echt zeggen tegen elkaar wat ze van elkaar vinden. Hoe zie je mij? Nee. Hoe zie je mij? Hoe zie je mij? Iemand die het niet alleen aan kan. Iemand die gered moet worden. Maar ja, jij zegt het. Een loser. Lekker doorzuipen, hè? Goed bezig. Een fraudeerde wetenschapper. Hè? Mislukte klusser. Oh, 60 plus natuurlijk. 3 strikes out. Ja. Maak er een reservaat van voor bedreigde oude witte mannen. Bart. Grappig is die, zo grappig is die. Ze lachen het toch weer weg, hè? Nou ja, hier in dit geval niet. Hier, dit is een ironische lach van hier komt het conflict. Joost, hè? Hier komt het conflict en de lach is een beetje een smalende lach. Ja, maar goed. Maar er wordt ook ontzettend veel gezopen in die film. Ja, tamelijk, ja. Ja, en dan weet je dus ook, als er gezopen wordt, dan gaat het op een gegeven moment gewoon toch los. Want dan beheersen mensen zichzelf. Nee, klopt. Dan worden ze eerlijk, maar ook op een verkeerde manier eigenlijk. Hè? Als ze elkaar de waarheid zeggen. Ja, precies. Dat loopt altijd verkeerd af. Zo, en dan zegt die ene, ja, jij had maar fietsen, hè? Maar fietsen, weet je wel. Ja, om nooit eens ergens mee geconfronteerd te worden in je leven. Nee. Maar dat vond ik ook wel mooi, want het gaat natuurlijk over, dit gaat wel minder over fietsen dan in Van Toe. Veel minder, ja. Veel minder. Ja. Maar goed, dat fietsen zit er toch nog in. En het fietsen is dus ook een escape. Ja, dat was in Van Toe natuurlijk helemaal een escape. En nu is dat echt een zijlijntje. Maar ze komen pas tot to the point als het drama zich voordoet. Moeten we dat vertellen? Ja, je zit ook een beetje in de trailer wel. Maar gaat er een van de vier gaat die is heel ernstig die ziek. Is ernstig ziek. Ja. En dat is het moment waarop dan kun je dat niet heeft hij nooit verteld. Dat kun je niet weglachen. Dat heeft hij alleen verteld tegen Anna. En dat tegen is die dochter, Maar dat is wel interessant. Het beeld van mannenvriendschap is eigenlijk, je hebt altijd stoplappen waarmee je de stilte kan vullen. Ja. Voetbal, wielrennen of politiek. En daarmee kan je het eigenlijk heel lang redden. En moeilijke onderwerpen, die wuif je weg. Tot het moment komt dat het echt niet meer gaat. Dat er echt een soort deadline is. Letterlijk een deadline van nu moet je praten. Want over een half jaar, over een paar maanden kan het niet meer. Dus je moet, het is nu of nooit. En dat lukt niet. Is dit gebaseerd op vriendschappen in jouw eigen bestaan? Nou, het vreemde was dat tijdens de opnames van deze film in mei vorig jaar, dat een vriend die ik al vanaf de middelbare school kende, een goede vriend, met die ik op vakantie ben geweest, overleed aan een hersentumor. Dus dat het verhaal wat in de film voorkomt, dat beleefde ik opeens in het echt. Dat was wel vreemd. Ben je er heel erg bij betrokken gebleven bij die opnames? Nee, ik ben één keer geweest. Oh ja. Nee, dat is echt een ander vak. Boris Pavalkone, de regisseur, ik had al vrij snel door. Hij wilde zijn eigen film van maken. Hij wilde daar accenten leggen. Je hebt het scenario. Maar uiteindelijk is het heel erg verschillend wat eruit komt, afhankelijk van de regisseur. Had jij met die vriend dat er dan ook van alles uitgepraat moet worden? Want moet er eigenlijk altijd alles uitgesproken worden? Je kan toch ook zeggen, het is ook wel gezellig dat we het over voetbal hebben en je weet wel hoe het zit. Hij zat hier in Amsterdam in een hospitium en toen ik daar kwam, toen was hij al niet meer tot praten in staat. Dat is niet echt erg, toch, in praktijk? Nee, vond ik niet. Nee, ik had niet de neiging om te zeggen van, laten we nou nog even praten, nu vlak voor je dood gaat. Nee. Ik liep met een rolstoel liep ik door de stad met hem. Misschien zijn mannenvriendschap in die zin wel een succesformule met veel minder conflict, juist omdat we nooit over problemen praten. Ja, dat zou kunnen. Maar het is toch, dat is de ene kant. Dat het dingen onopgelost laten is ook een oplossing. Maar tot het niet meer gaat. Tot het niet meer gaat en tot je wel moet. Hoe was het eigenlijk, Bert, om die acteurs na zoveel jaren opnieuw in hun rol te zien? Was dat nou direct vertrouwd? Nou ja, Casper van Koot is dat wel in Van Toe, maar niet in deze film. Dat is Reinoud Bussemaker geworden. Ja. Maar Casper die kon niet. Maar het opvallend vond ik dat ze bepaalde dingen hoefden ze niet te spelen. Want dat was nou precies wat er gebeurd was tussen 2014 september, dat Van Toe werd opgenomen. En nu, 9 jaar later... Die mannen hadden ook een ontwikkeling doorgemaakt. Hè? Leopold, Wilfried, die volg ik dan van nabij, omdat ik die heel goed ken. Maar ik vond dat ze ook niet hoefden te acteren, bepaalde dingen. Ze waren gewoon veranderd als mens. Ouder geworden of ouder geworden, anders? Ja. Ouder geworden. En milder. En zeker ook milder, ja. Ja. En ze kenden elkaar dus eigenlijk al. Ze waren al een soort vrienden. Geworden vorige film misschien. Ja, en door het fietsen in die vorige film met name. Ja, ja. Dus ze waren samen er van toe op gefietst. Ja. Dat schept een band. En dat, ik denk dat ze elkaar ook wel zijn blijven zien. Wilfried heeft heel veel gedaan met Wim Obroek in het theater. Wim Obroek speelt David, die zieke jongen. Ja, ja. Man. Die dode wilde je zeggen. Ja. Nou ja, hij gaat uiteindelijk dood. Die de film een beetje, die de film draagt eigenlijk. Hè? Ja, vind je? Ja, vind ik wel, ja. Wat je zei net, ik ben er maar één keer wezen kijken. Je hebt wel meegeschreven aan het scenario. Het boek, oorspronkelijke boek heb je geschreven. Toen je die film zag, toen zat er dus nog een hele hoop verrassingen in, of niet? Ja, zeker. Ik kreeg elke dag de rusjes. Oh ja. Van de opnames die dan hier in Amsterdam werden ze gemonteerd alvast. Hè. Dat gaat heel snel in film. En ik vond daar, ik zat wel heel benieuwd naar te kijken hoe met name de dialogen. Die schrijf je met een bepaald beeld voor ogen, een bepaald personage en ook hoe ze gezegd worden. Nou, daar heb je natuurlijk op, als je er niet bij bent, heb je daar geen grip op. Nee. En die waren, dat vond ik echt wel verrassend over hoe anders dat dan is. Hoe jouw werk een heel ander leven gaat leiden ineens. Ja, en totaal. Hoe anders is dat dan? Kan je dat uitleggen? Nou ja, het is aan de ene kant is het wel vrij schokkend, want je hebt een bepaald beeld voor je van het hele verhaal als van bepaalde scènes. Dus dat is anders. Ik vind het ook wel, als je er een keer aan gewend bent dat het anders is, dan is het ook wel weer leuk. Is het ook wel, wat doet iemand? Wat heeft die Boris in mijn verhaal gezien En hoe gaat hij dat vertalen in En wat had hij gezien wat jij niet gezien had? Nou ja, met name de omgang tussen die mannen. Daar, ja. Dat is subtieler. Dat is heel subtiel gedaan. Ja. Dat zag ik ook bij de montages. Ik vond het echt fantastisch interessant. Ik heb de hele montage wel gevolgd. Ja. En die film ook steeds gezien. In zijn volgende versie. Ja. Dan zie je hoe zo'n jongen die dat monteert als een soort dichter aan de gang is. Want ja. Deze scène op minuut 18, die komt terug in minuut 32. Ja. Je ziet het helemaal niet. Er zit ritme in. Heb jij een oplossing voor dat vraagstuk gevonden van goh, het roer kan geen twee keer meer om, maar één keer, maar op een zeker ogenblik, dan is dit je traject en je bent de 60 gepasseerd. En wat kan je eigenlijk nog veranderen aan je levensloop? Ja. Zonder dat het wanhopig wordt. Ja, daar moet je voor. Welk antwoord heb je daar eigenlijk op gevonden? Dat het wanhopig wordt. Nou, ik denk dat je op een gegeven moment ook de realiteit onder ogen moet zien. Dat het gewoon niet waar is. Dat het gewoon niet waar is dat je... Maar je kunt wel heel lang het roer omgooien en nieuwe dingen proberen. Maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk op. En de oplossing is je daarbij neer te leggen. Is daarmee akkoord gaan dat het leven zo in elkaar zit. Dat je geen profvoetballer meer zult worden. Ja, dat denk ik. Dat droom ik nog wel eens. Ik droom nog wel eens dat ik vijfde word in de Tour de France. Maar dan word ik wakker en denk, ja nee, dat zit toch niet meer in. En gewoon misschien denken, over 10 jaar ga ik er weer een maken. Ja, dat idee wel. En dat kan ook. Toch wel? Dat kan ook wel, ja zeker. Ja, ja. Dankjewel. Bert Wagendorp schreef dus mee aan het scenario voor de speelfilm De Laatste Ronde. Wanneer gaat hij? Donderdag gaat hij in première weer? Ja, 16 mei. Spannend donderdag. Toch, hè? Zeker spannend, ja. Ja, oké. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Waarom lijkt de ene gebeurtenis langer te duren dan de ander? Amerikaanse onderzoekers hebben daarvoor een verklaring gevonden. En bij ons is cognitief neurowetenschapper Wouter Kruijnen. Hij werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet ook onderzoek naar hoe ons brein tijd registreert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is natuurlijk heel wonderlijk. Niet elke minuut is dezelfde. Nee. Een voorbeeld bijvoorbeeld, als je nu tegen mensen zegt... die avondklok destijds heeft 5 maanden geduurd, dan geloven ze je niet. Nee, dat is wel... Want het lijkt een hele korte periode achteraf. Terwijl toen je erin zat, leek het allemaal heel lang te duren. Klopt, ja. Ja. Hoe werkt dat brein als het gaat over tijd? En wat hebben deze onderzoekers daarin ontdekt? Dus dit paradoxale gevoel over de beleving van tijd... dat is een bekend fenomeen dat heet de vakantieparadox, als het ware. En dat heeft een beetje te maken met de samenwerking tussen tijd en geheugen. Die is heel nauw. En als het ware, in het moment zelf is het... Op het moment dat we tijd ervaren, is meestal een teken dat de wereld heel erg saai is om ons heen. We gaan pas denken aan tijd als we niet iets beters hebben om aan te denken. Een saaie kantoordag dus, en die klok is niet vooruit te branden. Precies. Dus dat dan is duurt trage het tijd. En vakantie, lang. Vakantie, dan lijken de dagen eindeloos lang te duren en de vakantie zelf die is voorbij gevlogen. Ja, dat kan dus twee kanten op gaan. Het ligt een beetje van aan wat voor vakantie het is. Dus skivakanties of sportvakanties. Hele vervelende vakantie met hele vervelende mensen bestaat ook, hè? Ja, die vergelijking kwam al eerder voorbij deze uitzending. Ja. Maar als het ware is de op het moment dat we ontzettend druk bezig zijn met interessante gebeurtenissen, dan is erop terugkijkend, voelt het alsof, oké, er is zoveel gebeurd, dit moet wel ontzettend lang geduurd hebben. Want we hebben helemaal geen exacte herinnering van hoe lang bepaalde dingen hebben geduurd. Dat reconstrueren we als het ware op basis van wat we ons herinneren. Aan de hand van herinnering. Dus in een lockdown maak je niks mee en daardoor heb je weinig kapstokken om de herinneringen op te hangen. Dus die tijd lijkt kort. Erop terugkijkend, ja. Op het moment zelf was het ontzettend traag. En dit onderzoek gaat daarover. Dus hoeveel herinneringen heb je nodig om een tijd in je geheugen te nestelen? Ja, want wat we nu hebben bespreken, dat was al bekend. Dat is. Maar wat is dan nu zo bijzonder aan dit onderzoek? Dat wou ik graag weten. Wat hier nieuw aan is, is dat de onderzoekers als het ware in het... het is een behoorlijk technisch verhaal. Maar we doen ons best. Dat die samenwerking tussen geheugen en tijdsbeleving, dat al in het brein, al in het visuele systeem zelf plaatsvindt. Dus dat de hersenonderzoekers, en vooral hersenonderzoekers die zich bezighouden met tijd, zitten met een heel groot probleem ten opzichte van andere hersenonderzoekers. Want er is geen stukje brein wat we kunnen aanwijzen en zeggen, kijk, daar zit het. Daar zit de tijd. Dus geen tijdcentrum of een tijdkwap of een tijdknobbel. Dat zit er niet. Nee. En we hebben wel een heel duidelijk visuele cortex, noemen we dat. Die doet aan visuele informatieverwerking. We hebben een auditieve cortex, die doet aan geluidsverwerking. Maar 3 seconden iets zien en 3 seconden iets horen, die beleving heeft iets gemeen. Maar waar in het brein die dingen dan samenkomen en waar dat knopje dan zit dat zegt, ja, dit ken ik, dit is 3 seconden en niet per se zien en horen. Dat centrum, dat hebben we niet. Of we hebben, ik zou zeggen, iets van 25 kandidaten van waar dat zou kunnen zitten. En wetenschappers zijn het er heel erg over oneens welk stukje nou welk stukje beïnvloedt. Als de daadwerkelijke bron ervan. Dus je kunt een proefpersoon een stimulus aanbieden. Iets dat hij kan zien of iets dat hij kan horen. En dan kan je achteraf vragen hoe lang duurde dat nou. En daarin kan je variëren. En zo hoop je dan iets te weten te komen over hoe tijd in de hersenen werkt. Ja, en wat deze onderzoekers met name hebben gedaan is dat ze plaatjes hebben aangeboden. En die duurden dan een halve seconde tot een seconde. En dan moesten mensen zelf of reproduceren hoe lang het duurde door op een knop te drukken. Of zeggen, dit voelde als lang, dit voelde als kort. En dat blijkt beïnvloed te worden door de inhoud van het plaatje zelf. En er is al een ander fenomeen in de hersenonderzoek. Dat gaat over memorabiliteit. Dus dat gaat over plaatjes die meer of minder makkelijk te onthouden zijn, als het ware. En daar blijkt een wisselwerking tussen te zijn. Dat de plaatjes die het langst voelen, zijn ook de plaatjes die het meest memorabel zijn. En wanneer is iets memorabel als er veel te ontdekken is? In de zin van wat ze hier bedoelen is dat om wat voor reden dan ook, daar kunnen we ook niet goed onze vinger op leggen, is de inhoud van bepaalde plaatjes zorgt ervoor dat iedereen ze onthoudt. Als je later vraagt, heb je dit plaatje eerder gezien? Dan zegt iedereen. Wat voor plaatjes zijn dat die iedereen onthoudt? We hebben gigantische databases opgebouwd in de afgelopen 10 jaar. Omdat dit interesse in dit onderwerp is ontzettend opgeblazen. Omdat het bijvoorbeeld heel veel kansen biedt voor educatie of voor marketing. Als je een plaatje aanbiedt en iedereen kan het onthouden, nou, zet er een leuk logo van je merk in en iedereen zal je merk onthouden. Dus wat ik vroeg mij af, waarom willen mensen dit eigenlijk zo graag weten? Ja, het klinkt een beetje flauw, maar bedoel, wat heb je eraan? Hè? Ja. Maar eigenlijk heb ik dat antwoord nu al een beetje gegeven. Klopt, ja. Ja, bijna al mijn. Er zit altijd een heel zelfzuchtige kant in mijn onderzoek. In de zin van, ik vind het gewoon ontzettend fascinerend hoe het werkt. We hebben 6 miljard neuronen en nog veel meer connecties. En die werken allemaal samen met een soort combinatie van scheikunde en elektriciteit. En elk neuron hersencel zelf is ontzettend dom. Want die kan niet anders dan schreeuwen. Maar dat is gewoon wetenschappelijke interesse. Maar ja, ja, waarom zou je dit per se dit zo graag willen weten? Ja, er zijn ontzettend veel toepassingen te bedenken, ja, over de tijdsbeleving. Met name als we bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie verder gaan ontwikkelen en kunstmatige systemen communiceren met de mens, dan willen we wel dat ze weten hoeveel pauzes ze bijvoorbeeld in een gesprek moeten laten vallen om aan te geven, het is nu jouw beurt om te praten. Dit voelt als het einde van de zin, bijvoorbeeld. Het gaat over waar mensen hun aandacht bij kunnen houden, wat ze gaan onthouden, hoe ze iets gaan beleven als prettig of onprettig of langdradig of juist niet. Als je het omdraait voor iemand die in zijn leven heel veel herinneringen wil hebben en het besef van een heel lang leven wil ervaren, dan moet je dus veel complexe plaatjes als het ware in je leven hebben. Ja, hoe doe je dat? Ik denk dat het onderzoek naar de plaatjes is wat dat betreft heel beperkt. Als het doel is om een terugblikken op een lang leven, dat gebeurt vooral op een moment dat er veel herinneringen worden aangemaakt. En veel herinneringen worden aangemaakt op een moment dat er veel verrassende gebeurtenissen zijn. Nou ja, er wordt ook vaak vakanties worden vaak geadverteerd met ga leuke herinneringen maken. Ja. Hè? Dat zit al in allerlei reclame. Ja. Ik dacht ook aan dat beroemde boek van Douwe Dreisma, waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Ja. Die legt ook uit dat het naarmate je ouder wordt, zie je steeds meer dezelfde dingen. En dan lijkt het dus sneller te gaan. Klopt. Dat heeft hier ook mee te maken, toch? Ja, dat heeft hier absoluut mee te maken. Ja. Want het brein heeft dus die neuronen, die hersencellen waar ik het over had, die zijn, hoe actief die zijn, is een goede voorspeller van het aanmaken van herinneren. Dus en die worden vooral actief als er verrassende dingen gebeuren. Dus dat zou pleiten voor waar we het net met Bert Wagendorp over hadden, dat de roer nog wel 3 keer om te gooien, want dan gebeurt er steeds weer iets nieuws. Ja, het wordt wel steeds moeilijker. Want we worden ook, er zijn natuurlijk nog veel meer andere processen dan tijdswaarneming. We worden ook minder flexibel in het aanpassen van ons gedrag door de jaren heen. Dus dat zorgt ervoor dat we collectief vaak in een soort van sleur terechtkomen. Waardoor we allemaal collectief die beleving hebben van als we ouder worden, dan gaat de tijd zo ontzettend langzaam. Maar dat de dagen gaan langzaam en de jaren gaan langzaam voorbij. En erop terugkijkend. Dus gaat het ontzettend snel. Want dat is precies waar je niet wil zijn. De dagen die duren lang, maar de jaren vliegen voorbij. Dat moet echt andersom. Ik vind het moeilijk om daar een waardeoordeel aan te geven. Want kan natuurlijk. Maar ik denk wel dat het fijn is om dit als soort van pijl te hebben van hoe je je leven aan het inrichten bent. Dus op het moment dat je terugdenkt en denkt, goh, wat zijn die dagen voorbij gevlogen. En je stoort je eraan, dan is het een teken om nieuwe dingen te gaan ondernemen. Waar zou je nou zelf nog het antwoord op willen krijgen? Och. Nou ja, wat je denkt, nou dat. Hè? Het is zo ontzettend veel. Ik denk dat mijn belangrijkste interesse gaat over hoe kunnen we onze kennis over het geheugen en onder andere ook tijdsbeleving gebruiken om educatie te verbeteren. Dus om onderwijs zo goed mogelijk te sturen, dat het zo makkelijk mogelijk wordt om nieuwe informatie op te slaan op basis van onze kennis uit het geheugen. Dat staat een beetje weg van de tijd, maar dat. Nou ja, dat heeft met aandacht. Dat zie ik als een soort overkoepelende onderzoeksvraag. En ik denk dat dat zo'n mooie vraag is waar nooit een antwoord op komt. Ja, dat weet ik niet. Maar dit onderzoek, naar aanleiding waarvan we jou hebben uitgenodigd, dat is dus wel een belangrijk. Dat is dus heel belangrijk, want je zei net, we weten niet waar het zit in de hersenen. Dus ja. Ze hebben toch iets gevonden. Ze hebben toch iets gevonden. En ze hebben gebruik gemaakt van nieuwe technieken die pas heel recent mogelijk zijn. En dat is eigenlijk het stoelen op nieuwe modellen van kunstmatige intelligentie. Ah. Dus tegenwoordig hebben we deep neural networks. Dat is dezelfde technologie die ook in ChatGPT zit. Ja. En die deep neural networks die blijken behoorlijk goede modellen van de hele visuele cortex. Ja. En zij hebben die modellen toegepast om daar een idee van tijdzin uit te trekken. Nou, boeiend. Het gesprek is voorbij gevlogen. Wouter Kruijnen, dank je wel. Cognitief neurowetenschapper en tijdonderzoeker in Groningen. Dank je wel. En meer informatie NPO Radio 1/Nieuwsweekend, Facebook, Twitter en de hashtag is Nieuwsweekend. I know. Sabrina Carpenter en het nummer heet Espresso. Bo van Houwelingen. Morgen. Yes. Ja, het is zo'n prachtige dag vandaag. En ik denk dat heel veel mensen... Vind je dat? Zeker. Nee, het is helemaal opgeklaard, hoor. Oh, oké. Ja, vanmorgen jullie waren heel vroeg, was het nog donker en mistig misschien. Maar het wordt een stralende dag. Dus ik dacht, heel veel mensen gaan vandaag, als ze een tuin hebben, in de tuin werken. En dat moet ook, want na zo'n paar mooie dagen ontploft die echt. Ik heb zelf zo'n beukenhaag en ik dacht eigenlijk, die is dood. Die stond er zo miserig bij. Beuken gaan heel laat pas... Ik kan er ineens niet meer doorheen kijken. Dus zo snel gaat het. Nou, maar het allerfijnste na een dag tuinieren is natuurlijk in je tuin gaan zitten met een boek. En een, heb dacht, ik een glas wijn. Toepasselijk boek meegenomen. En een glas wijn. Ja, dat ook. Het een sluit het ander niet strikt uit. Nee. En dan om en nabij, langs de grenzen van mijn tuin in Frankrijk, is dan heel toepasselijk mooi boek. Het is een memoir van Yolanda Entjes. En zij beschrijft daarin onder andere haar tuin. En een tuin en tuinier is natuurlijk eigenlijk als het leven zelf. Zij beschrijft hoe zij een enorme tuin bij haar huis in Frankrijk probeert te onderhouden. En dat is een enorm gevecht. En er zijn heel veel oude bomen die moeten weg of toch niet weg. En een oud muurtje wordt weggehaald, maar dan zakt de halve tuin bijna in een ravijn. Ze willen een vijver graven, helemaal zelf met scheppen. Ze gaan een composthoop aanleggen. Er zijn heel veel slakken. Nou, ik weet niet, het kan aan mij liggen, maar ik vind het dus heel erg leuk om over tuinieren te lezen. Ik verslind ook altijd de dagboeken van Gerbrand Bakker, die ook heerlijk over zijn tuin schrijft. En wat voor beestjes die daar allemaal tegenkomt. Nicolien Misée kan er ook geweldig over schrijven. Anton Valens, Zaliger, had een mooi boek over tuinieren. Ik weet niet waar het aan ligt. Het is maar, echt Engels, een genre. Ja, ik bijvoorbeeld, ik word alleen al heel blij van alle namen van de planten en bomen. In de tuin van Yolanda Entjes staat bijvoorbeeld, moet je luisteren, een hazelaar, juffertje in het groen, lindeboom, paardenkastanje, persikkruid, tulpenboom, cornoelje. Nou, word ik al gelukkig van als ik al die dingen hoor. Maar ik denk uiteindelijk, het interessante van tuinieren en dus ook van het lezen over tuinieren is... de analogie met het leven. Je probeert al wiedend en zaaiend, probeer er wat van te maken. Je bent aan het ploeteren en aan het scheppen en aan het graven. En het meeste mislukt, maar af en toe doen de aardbeien toch goed. Of wordt de sla niet opgegeten door de slakken. En ja, zo zit het leven natuurlijk ook een beetje in elkaar. Dat is allemaal leuk en aardig bedacht. Maar als het niet goed is opgeschreven, dan heb je er natuurlijk geen lol aan. Gelukkig doet Yolanda Entjes dat wel. Ze schrijft niet alleen over haar tuin, maar ook over alle plekken die in haar leven... Een thuis zijn geweest of waar ze een thuis heeft gezocht. Het mooiste vond ik, het leukst om te lezen, vond ik de periode waarin zij als twintiger kraakt zij met vier andere vrouwen een enorm pand aan het Singel in Amsterdam. Een soort groot kantoorpand. En zij verbouwen dat met z'n vijven. Die vijf vrouwen tot een heel geweldige woning. Ze doen alles zelf. Muren bouwen, elektra aanleggen, leidingen maken, et cetera. Hij begon zo te denken van, wat deed ik eigenlijk toen ik 20 was? Nou, waarom was ik geen kraker? Leefde ik maar in die tijd? Dat waren de jaren 80. Maar dan moet ik wel zeggen dat Yolanda Entjes in dit boek... misschien kan ik eerst vertellen over haar eerder werk. Van haar. Ze heeft veel romans geschreven. Ze is echt zo'n schrijfster die best wel steady aan een inmiddels best wel groot oeuvre aan het schrijven is. Maar ook niet een schrijfster die heel erg opvalt. Dus ze heeft nooit grote prijzen gewonnen. Wordt wel vaak genomineerd. Maar haar boeken zijn vrij... die hebben iets ingetogens. En ook wel iets een beetje iets ernstig soms. Dit boek, dit verrast me echt, deze memoir. Daarin is ze veel sprankelender eigenlijk. En ik moest vaak ook lachen. Ze weten dingen zo te beschrijven dat je echt zin ervan krijgt. Ik kreeg dus zin om een hele woning te verbouwen als kraker. Ze beschrijft op een gegeven moment ook dat ze wandelt van Amsterdam naar haar huis in Frankrijk. Helemaal in haar eentje met een hele zware rugzak. Dat lijkt mij op zich eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar als zij het beschrijft, denk je, nou goh, zo'n wandeling. En uiteindelijk had ze me zover dat ik zelfs na zat te denken van... ze beschrijft dan hoe ze een composthoop gaat maken. En ik zat te denken, waar in mijn piepkleine tuintje... zou ik dan een composthoop kunnen gaan maken? Dus dan, volgens mij doe je dan wel iets goeds als schrijfster. Dus dat een tip voor in de tuin. Ja. Ga ik door naar het volgende boek. Dat is De Bewaring van Jaël van der Woude, een debuut. En ruim een jaar geleden al kreeg ik hierover bericht in mijn mailbox. En daarin stond... er wordt internationaal gevochten om het manuscript van deze Nederlandse debutant. Dat is dus Jaël van der Woude. Zij is in Israël geboren. Ze woont in Nederland en ze schrijft in het Engels. En de rechten van haar roman The Safekeep, oftewel De Bewaring, die waren al voor verschijning aan meerdere landen verkocht. Hm. Nou, dus dan word je toch wel benieuwd. Is dit nou een heel goed boek of is dit een heel goed gehyped boek? Nou, de bewaring voert ons terug naar de omgeving van Zwolle in 1961, de zomer. En daar treffen we een jonge vrouw, Isabel. Zij is na de dood van haar ouders en het uitvliegen van haar broers alleen achtergebleven in het ouderlijk huis. Op een gegeven moment komt haar broer langs. Die zegt, ja, ik moet een maand naar het buitenland, maar mijn vriendinnetje kan nergens heen. Die moet bij jou logeren. Dat is Eva, een hele leuke, lieve, spontane meid. Terwijl die Isabel is een heel stug, neurotisch, eigenlijk een beetje vervelend karakter. Dus die twee, die botsen ontzettend. Maar het boek speelt zich af in een zomer. Een zinderende, broeierige zomer, waarin het zweet rijkelijk langs halzen parelt. Dus ja, er bloeit iets op tussen die twee. Ja. Dat lees je in alles terug. Van der Woude heeft haar taal echt doorspekt met ja, een soort sensualiteit die ook best wel opzichtig is. Op een gegeven moment moest ik wel lachen. Dan geeft Eva een peer, een volrijpe peer aan Isabel. En zij eet die peer ook helemaal op, met het klokhuis en alles erop en eraan. En dan lees je haar armen dropen van het sap. Het was helemaal nat rond haar mond. Ze moest haar gezicht na afloop afspoelen boven de wasbak. Zo sappig was die peer. Okay. En dan, als het eindelijk zover is, ik lees nog een stukje voor. Die twee vinden elkaar, ik verklap niks, want dit voel je echt wel aankomen. Isabels hart barstte open, trok weer samen. Barstte open en trok weer samen. De ochtend diende zich aan met een intens bleke hemel. De schaduwen trokken op alsof ze slechts een glimp onder de zoom van een rok waren geweest. Een opgeheven arm. Geheimen van het lichaam die enkel 's nachts werden onthuld. Nou, dat doet een beetje klassiekerig aan. Mooie, ronde zinnen, maar ook een beetje, wat is dit nu eigenlijk? Het hangt ook een beetje naar het cliché. Het schuurt vaak tegen het cliché aan hoe zij schrijft. Ik heb ook zinnetjes gevonden als er speelde een briesje met de zoom van haar nachtjapon. En bij het eerste ochtendgloren sloeg een eenzame vogel aan. En het hart in deze roman, dat bonst niet alleen, dat klopt niet alleen, maar het zuist, het hamert, het duwt, het gaat tekeer, het schiet omhoog, het gaat alle kanten op, het buitelt, het hart verslindt, verschrompelt, beukt, bonst, hard en hongerig. Kortom, het is een liefdesverhaal met lekker veel boeket. Maar ik vind het hart dat openbarst en weer samentrekt, vind ik ook raar. Maar goed. Ja. Als iets opengebarst is. Kijk, als je de liefde wil beschrijven, ze heeft zich niet ingehouden. En dat kan ook wel lekker zijn. Ik denk dat veel mensen van die beschrijving van de liefde. Maar begrijp jij nou waarom het zo'n enorme hype is dan? Ik proef uit je woorden dat je. Ik heb mixed feelings over het boek. Maar dat komt vooral door de manier waarop. Want op een gegeven moment wordt het lot van de Nederlandse Joden erbij gehaald. En dat is voor de schrijfster zelf een heel relevant onderwerp. Zij is zelf van Joodse komaf, dus ik denk dat ze daar iets heel serieus mee heeft willen zeggen. Maar toch komt het op mij over als een iets te makkelijk achtergrondje van een liefdesverhaal. Het gaat over de Joden die weg werden gehaald uit hun huizen. En de meeste zijn natuurlijk niet teruggekomen. De mensen die wel terugkwamen, kwamen vaak in een huis dat in beslag was genomen door Nederlanders. Hun spullen en huizen waren ingepikt, vaak voorgoed. En dat is natuurlijk een vreselijk onrecht. Heel serieus. En ook misschien iets waarvan heel veel mensen eigenlijk niet echt weten dat dat is gebeurd. Het is op zich goed dat daarover geschreven wordt. Maar in deze roman wordt dat iets te snel afgehandeld. Joodse mensen hebben allemaal een scherpe neus en een donkere wenkbrauw en een hoekige kin. En die knieperige Nederlanders die dan die spullen hebben ingepikt, dat zijn allemaal mensen zo één koekje en dan de trommel weer dicht, weet je wel. Het is net iets te snel gedaan. Okay. Maar lees het vooral zelf. Je kan er ook plezier aan beleven. Nummer 3. Zeker. De laatste is Tosca van Maud van Hauwaert. Maandag, zoals ik al zei, wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. De anderen op de shortlist zijn Sascha Bronwasser, Esther Gerritsen, Frank Nelle, Rob van Essen en Kobi van Baars. Maud van Hauwaert is een Vlaamse schrijfster. Dit is haar debuut. Ze is dichter ook. Er staan ook gedichten in de roman. De roman is eigenlijk een lange brief aan haar uitgever waarin ze uitlegt waarom haar roman nog niet af is. Oh. Althans, de hoofdpersoon in de roman, dat is May, een vertaalster. En ze vertelt van, ja, ik ben een jaar lang volledig in beslag genomen door een heel vreemd meisje, ene Aline. Die stuurt daar op een dag een berichtje. Ik ben bang, ik heb niet lang meer te leven. Nou, die May gaat daarop in, begint zich zorgen te maken, probeert hulp, dat meisje te helpen, maar wordt eigenlijk steeds verder meegezogen in een verschrikkelijke, onmogelijke verknipte relatie. En wat Van Howard heel goed beschrijft is hoe je eigenlijk normale medemenselijkheid, iedereen zal een zielig meisje in nood proberen te helpen tot op zekere hoogte. Maar ja, waar ligt die hoogte? Wanneer denk je, nee, hier ga ik zelf van onderdoor? En dat is een sluipend proces wat Van Howard heel goed beschrijft. Ik vond het een spannend boek. Ik heb echt best wel gejaagd gelezen met een bonzend hart. Van ja, wat is dat toch met die Aline, met dat meisje? Wat is er met haar aan de hand? Klopt het wel wat zij zegt? Het heeft ook iets thrillerachtigs. Maar op een gegeven moment duurde het me iets te lang. Toen begreep ik die dynamiek wel tussen die twee. En dacht ik, I get the point. Maar toch, het is een knap boek. Het is zo'n boek wat je op een goede manier een slecht gevoel geeft. Zo broeierig en dreiging zit erin. Ah. Maandag horen we dus of Van Howard gaat winnen. Nou, we zijn heel benieuwd. Ja. We zijn benieuwd. Dankjewel, Bo van Houwelingen. We gaan naar ons laatste onderwerp. En we gaan naar onze laatste gast, Bettine Vriesekoop. Dag Bettine, je bent ondertussen al hier aan tafel gaan zitten. En dat gaat over de Tao. Ja, lichaam, geest en hart moeten eigenlijk één geheel vormen. In die toestand kun je als topsporter en ook als mens je doel bereiken. En dat doel is dan eigenlijk ook nog weer ondergeschikt aan de weg erheen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het principe van de Fantastisch. Tao. Fantastisch. Ja, dankjewel. Vijfvoudig Europees kampioen tafeltennis Bettine Vriesekoop raakte gedurende haar jarenlange verblijf in China onder de indruk van het Taoïsme en wil die inzichten niet voor zichzelf houden. Dus ligt hier het boek Chinese wijsheid in een balletje. Het spel van Tao. Goedemorgen Bettine. Ja, goedemorgen. Ja, ik zag dat je ook het Volkskrant magazine op de cover prijkt met dit boek. En een grote interview. Zeker, dus als mensen denken, nou, we willen dat nog even verder lezen, dan moeten ze dat vooral doen. Ja, het spel van Tao. Hoe belangrijk is dat spel? Hoe lang is dat spel? Hoe belangrijk? Hoe belangrijk? Het spel, ja, ik bedoel, het spel is het spel waar wij allemaal aan onderhevig zijn. Hè? Ik bedoel, in Taoïsme gaan er vanuit, althans het Taoïsme gaat er vanuit. Je hebt de aarde, je hebt de hemel, daartussen is de mens en wij zijn een soort blaasbalg. En daarboven staat de Tao. En de Tao, ja, dat is iets onnoembaars. Niemand weet wat het is. Het is iets mysterieus. Maar wat wel zo is, wat we wel kunnen aannemen, is dat de Tao maakt niet één. Dus lichaam, geest en ziel, zoals wij dat zeggen, dat wordt niet door de Tao heel gemaakt. Dat moeten wij op de weg heel maken. En dat doen we door de innerlijke kracht. En die gaat uit van de Tao. En de weg is heel belangrijk, hè, in het Taoïsme. Ja, de weg is dus eigenlijk, kijk, Tao wordt dan ook wel vertaald als de weg, Tao. En ik heb me natuurlijk gebaseerd, althans, ik heb een soort weerklank gevonden in de verzen van de Tao Te Ching. Hè. De Tao Te Ching is het grote wijsheidboek van de Chinese Taoïsme. Want dat is een lokale religie, zou je kunnen zeggen. Maar het is eigenlijk voor ons ook een filosofie. En veel meer een filosofie dan een religie voor ons. Ja, die Tao Te Ching, dat betekent eigenlijk, Tao betekent weg en Jing betekent boek. En dus de innerlijke kracht. Dus het is eigenlijk het boek van de weg en de innerlijke kracht. Wanneer heb jij dat ontdekt? Want jij werd heel jong uitgezonden naar China als tafeltennisser. En dan zat je opgesloten in een soort Olympisch kamp met alleen maar bedjes en balletjes. Ja. En Chinese speelers. Ja. Niet de gelukkigste fase van je leven, als ik er zo over lees. Nou ja, ook de meest onbewuste fase van mijn leven. Althans, toen ik in 1980 daar voor het eerst heen ging. En dat was in een tijd dat, ja, China was totaal gesloten. En Mao Zedong was net overleden. En er waren nog heel weinig buitenlanders in China geweest. En ik ging daar trainen om te zien van, ja, wat is nou dat Chinese geheim? En ik was eigenlijk gewoon, ja, helemaal niet bezig met van allerlei dingen. Ik wilde dat spel gewoon doorgronden. Maar die hele filosofie en ook de manier waarop zij zich kunnen concentreren, waarop ze een soort in I komen dan. Hè, wij zeggen flow, maar de Chinezen zeggen in I. En I betekent ook één. I arstanse, dat is 1, 2, 3, 4. Als je ineens uit één stuk bent, ja, dan ben je gewoon in flow. Dus maar daar kan je nooit permanent in blijven. Dat is alleen iets heel kortstondigs. En je moet het zo lang mogelijk, kan je dat proberen vol te houden. Maar hoe je dat dan doet, nou, daar was ik de eerste keer daar in China helemaal niet mee bezig. En wie reikte jou dat aan? Vond je ergens een boek of zei iemand, goh, je moet je zin Taoïsme. Hoe gaat dat? Nou, ik heb in 1996 mijn eerste boekje geschreven, Heimwee naar Peking. Dat ging eigenlijk over de drie stages die ik in China had gelopen tot dan toe. En dat was eigenlijk een soortement van onderzoek eigenlijk ook al van wat is het nou? Maar dat was al in retrospectief natuurlijk, want toen had ik al die stages gedaan. En later ben ik daar, omdat ik Chinees ben gaan studeren en me ook nog meer ben gaan verdiepen in die filosofie en in het met name het Taoïsme, ben ik er nog veel meer over te weten gekomen. En toen kon ik eigenlijk in retrospectief dus alles plaatsen. Maar in dat boekje Heimwee naar Peking, daar haal ik ook al een paar van die uitspraken van Lao Tse aan. Maar die schreef ik nogal helemaal verkeerd op en zo. Dus ik snapte het nog niet, ik was nog jong. Maar het is geleidelijk bij je gekomen. Nu ben ik 60 inmiddels, of 62 inmiddels. Maar nu heb ik dus dat boek geschreven, Chinese wijsheid in een balletje. En nou kun je zeggen, ja, die Friese koop die heeft toch al heel veel gezegd over haar carrière. Maar in China kan je echt pas na je 60s over wijsheid spreken. Dus nu ben je eindelijk ben je daar dus gerespecteerd. Ja. Want wat jij doet in dit boek, en dat is zo leuk, jij betrekt het echt op die sport. Niet alleen maar ook. Je geeft ook dus, ieder hoofdstuk begint met een tekst uit dat boek. Ja, de vertaling van Christopher Schipper. Ja. Die mij in Leiden ook heeft geïntroduceerd in deze materie. Ja. En die ook mijn vriend was in Amsterdam. En hij is inmiddels overleden. En ik begin dus met die versen. En dan ga ik kijken van, hey, wat kan ik daar nou, wat staat daar nou eigenlijk? Want als je die verse leest, dan moet je dat wel 10 keer lezen voordat je werkelijk begrijpt wat daar staat. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat hier. Wie de anderen kent, heeft verstand. Wie zichzelf kent, is verlicht. Wie anderen overwint, heeft kracht. Wie zichzelf overwint, is sterk. Wie voldoening kent, is rijk. Daar begint dit dan mee. Dan ga je helemaal die tekst helemaal uitleggen. Ja, dan ga ik het uitwerken. Wat ik zelf op basis van die tekst kan herkennen. En hoe we dat eigenlijk ook dan weer kunnen transformeren toepassen. Toepassen, want jij geeft dan Tao-tips. Ja. Aan het eind van ieder hoofdstuk, zo zit het boek in elkaar, heel leuk vind ik, geef je tips, zodat je denkt van, nou, wat kan ik hier zelf eigenlijk mee? Ja, want als we het over spiritualiteit of filosofie hebben, dat raakt aan elkaar natuurlijk, dan daar heb je eigenlijk niet zoveel aan als je het ook niet kan toepassen. Dus je moet het eerst gaan bestuderen, je moet het doorgronden, je moet over nadenken. Maar dan moet je natuurlijk het naar het lichaam brengen en dan moet je ermee aan de slag. Want anders zit je weer alleen in dat hoofd. En dus je moet daar iets mee doen. En ik heb ervaren in de topsport en ook in mijn gewone leven, want op een zeker moment, dat beschrijf ik ook in mijn boek, kwam ik in een hele zware burn-out. Ja. Toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik ook in mijn gewone leven met dit soort dingen eigenlijk elke dag bezig moet zijn en me bewust daarvan moet zijn. Want als je dat in de sport niet elke dag doet, ja, dan doe je de helft niet eigenlijk van wat je moet doen. En de keren dat het mij is gelukt, en met name toen ik zelfstandig werd en ook toch ook wel wat last kreeg van de geest uit de fles. Hè, want eerst was ik heel geïsoleerd en daarna ben ik weer begonnen. En toen kreeg ik allerlei dingen, allerlei gevoelens die naar boven kwamen die ik moest beteugelen. En toen ben ik dus aan de slag gegaan met meditatie, met sportpsychologie. Ben ik ook gaan lezen en ik was daar elke dag en ik werd wakker en begon ik al, oh ja, met gouden ei visualiseren. Als iemand een opmerking maakt, moet ik die niet te dichtbij laten komen, bla bla bla. Dus, gouden ei visualiseren, ja, dat moet je even uitleggen. Dus een soort vliesje om je heen. Oh. Wat we in Taoïsme hebben we het dan over het innerlijk en het uiterlijk landschap. En wij zijn alleen maar bezig met dat uiterlijk landschap. We komen niet tot onszelf. Ik bedoel, de Chinezen zijn veel meer naar binnen gericht dan wij. Ze weten ook veel meer over het menselijk lichaam. Ze zijn, eten is ook gewoon medicijn. En ze geven ook elkaar adviezen. En ze leven daar ook elke dag mee. En wij zijn al voornamelijk daar gericht. En dat gaan dus, wij? Ja, dat gouden ei moet dan zorgen van dat je energie goed kan bewaken. Mm-hmm. Zodat je dat weer kan gebruiken. Want het gaat allemaal over energie en dat moet je rondcirculeren. En op het moment dat je te veel vasthoudt, dan ga je weer blokkades krijgen. Dus dan moet je het weer loslaten. Toen ik daarmee bezig ben gegaan met deze materie en elke dag dat heb geoefend. Ja, toen heb ik dus gewoon zo fantastisch gespeeld op dat EK. Ik heb geloof ik 1 game verloren. En ik dacht van, ik ben gewoon 10 keer zo goed dan als die anderen. Dat was zo makkelijk. En toen dacht ik, had ik dat maar eerder gedaan. Maar ja, toen was ik natuurlijk al op het einde van mijn carrière. Maar dat is iets interessants. Toen nog even afmaken. Toen realiseerde ik dus dat ik in mijn gewone leven dit eigenlijk een beetje verwaarloosd heb. En toen ben ik dit boek gaan schrijven. En door het schrijven van zo'n boek, ja, dan internaliseer je de dingen weer. En dan kom je erachter van, ik moet dit dagelijks doen. Want ik ben mezelf behoorlijk kwijtgeraakt toen ik die burn-out kreeg. En nu realiseer ik me dat ik gewoon eerst moet kijken van, heb ik nog zelf genoeg energie. Zodat ik me goed kan verhouden tot het uiterlijk landschap. Nou, en ja. Wat is dat ei? Dat gouden ei. Dat je toch een beetje jezelf moet beschermen. Dat ei zit om je heen. Dat ei, ja, denkbeeldig natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Een soort vlies. Maar veel gaat over dat je je ego moet dempen. Het gaat over dat je je moet je de zijn weg als volgen. Water. Je moet zijn als water, flexibel zijn. Hoofdstuk 15, bescheiden ego. Maar je zegt ook van in sport, die tegenstander is niet de vijand. Mm-hmm. Dat moet je leren. Dus het is niet een gevecht tegen de tegenstander. Je moet ook genieten van een goede bal van de tegenstander. Ja. En zo opgaan in dat spel. Dus dat is een heel andere kijk dan veel sporters hebben. Nou, ik denk, ik heb natuurlijk ook best wel... Ik heb heel veel ervaring in de topsport. En ik heb ook mijn tegenstander als vijand op een zeker moment beschouwd. Zeker in het begin van mijn carrière. En toen kwam ik achter dat dat eigenlijk heel veel energie kost. En dat je best wel eens een keer je kan motiveren door dat je iemand een hekel aan hebt. En dat je, god, ik vreet hem op. En natuurlijk moet je een tegenstander opvreten, maar maak het vooral niet persoonlijk. Want dat kost gewoon ook heel veel energie. Want je hebt al die energie voor jezelf nodig. En of daar nou een vijand staat of niet, dat doet er niet zoveel toe. Je moet zorgen dat je beste spel op tafel legt. En dat je eigenlijk dat verlies al geaccepteerd hebt voordat je de wedstrijd ingaat. Want de keren dat mij gelukt is, kwam ik zo vol zelfvertrouwen achter die tafel in de arena, waar soms dan ook wel 10.000 mensen zaten. En dan keek ik rond en dan zei ik van, nou, ik zal even laten zien dat ik hier durf te verliezen. En als je durft te verliezen, als je dat kan opgeven, ja, dan ontstaat er ruimte. En dan gaat de Shen, die kan dan op. Want hier hebben we de Jing, hè, dat is het lichaam. En dan hebben we de Qi, dat is het bewustzijn en het hart. En de Chinezen gaan ervan uit dat je met het hart denkt in plaats van met het hoofd. Dat moet ook, want als je met het hoofd gaat denken, ja, voor tafeltennis in ieder geval ben je dan echt veel te laat. Want daar heb je gewoon geen tijd voor. Dus dat hoofd moet helder zijn. En dan kan de Shen opstijgen en dan kom je in het hemelsbestel, zeggen de Taoïsten. En dan, ja, dan kijk je eigenlijk naar jezelf en denk je van, wie doet dit? En dan ben je één met het spel. Ja. Bo en Bert zitten helemaal ademloos te luisteren. Ja, die dat denken, is enorm boeiend. Wat? Ik ga het meteen kopen. Voor Nee, maar ja, toch? Ze vertelt het heel. Ja, ik vind het heel boeiend. Ja. Ja. Maar het is een hele andere kijk op sport. Je hoort al dat voetbal is oorlog en we moeten winnen. Ja, en is ook een beetje van jaren 80, 90, toch? Maar dit waar ik Jerry Hoek schrijf ik en anderen. Maar kijk, ze horen brullen als ze gewonnen hebben. Ja, oké. Okay. Maar dit lijkt me een gezondere kijk. Lijkt me ook zeker gezonder en ook duurzamer. Had je dat zelf maar gehad, dat had je misschien heel veel leed bespaard in je jonge jaren. Nou, zeker. Ja, ik denk dat ik ook dit boek heb geschreven om te zeggen tegen mensen, tegen topsporters, maar ook tegen mensen in het gewone leven. Want je kunt het heel goed ook gebruiken voor het gewone leven. Dat je je energie, dat het gaat om je energie, om jouw energie, om die goed te beschermen en hoe het wel moet. In plaats van hoe het niet moet. Maar het gaat ook om de weg. Kijk, het gaat om de weg die Bettine heeft afgelegd, toch? Ja, zeker. Gaat er niet zo. Je zegt, had je dat allemaal eerder geweten? Dan zit je volgens mij weer. Maar dat is heel goed, Mieke, dat je dat zegt. Want het gaat om die weg. En kijk, de weg, die moet je op. En ben je bereid om die op te gaan? En dan moet je iets doen met alles wat op die weg komt. En dan is het doel is totaal niet meer belangrijk. Maar, want de boeddhisten, die maken een hele grote mandala. En daar zijn ze jaren mee bezig. En dan zijn ze klaar en halen ze zo hun hand erdoor. Nou, dat was het dan. Je deed het daardoor. En dan is het afgelopen. Dankjewel, Bettine Vriesekoop. Het boek heet dus Chinese wijsheid in een balletje. Het spel van Tao. We gaan er ons voordeel mee doen. En hierna is de taalstaat aan de beurt. Dag. Nieuwsweekend. Samen Max. NPO Radio 1. Podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de moordzaak. Een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. Ik wens hem heel sterk. Wie luistert, weet meer. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.